Snake. Tuommoinen lyöntiäinen keskenä on tosi lysti kesken. Et ne tekis radiolähetystä. Nörtit leikkii. Radiolähetystä. Onko meillä tänään lähetys? No! Rupusen koneen, sijakoneen, sijakoneen, sijakoneen, sijaiksi, sijaiksi, sijaiksi, koneella välillä. No! Netit ei pelaa. Tämäpä nyt sattui. Nörtit leikkii. Radiolähetystä. Nörtit leikkii. Nörtit leikkii. Radiolähetystä. Eikö niin? Pakkohan se on uskoa, kun se on fakta. Oikein mukavaa tätä hetkeä teille kaikille niin podcastin kuuntelijat kuin te, jotka olette jälleen kerran striimin taajuuksilla kuuntelemassa tätä lähetystä livenä. Se on Puujan kulma ja minä olen Pörni pitkästä aikaa taas studioiden liepeillä, lämpötila studiossa päälle 30 astetta, ilman paitaa, mutta se siitä detailsissa, ei jatketa sille liian sen enempää, mutta täällä sitä ollaan. Ja täällä ei olla yksin, no ollaan itse asiassa täällä yksin, mutta linjojen päässä löytyy enemmän porukkaa. Kiitetään henkilöitä, jotka tekivät edellisen jakson. Siellä ensiluokkaisesti jälleen kerran puhetta piti Henrikki. Tervetuloa jälleen kerran mukaan. Hei! No hei! Minulla on kaksi paitaa. Sinulla on kaksi paitaa päällä jopa? Kyllä. Vai omistat kaksi paitaa? Ei, minulla on päällä kaksi paitaa. Herrasmies pukeutuu aina sivistyneesti lämpötilasta riippumatta. No se pitää tietysti paikkansa. Toivottavasti ei ole kuitenkaan mitään villapaitoja. Ei. Tai sitten siellä on lämpötila todella viilentynyt. Toinen henkilö, joka oli myös viime viikolla paikalla, minkäs näköinen sää löytyy Jyväskylän suunnalta. Tervehdys, Erkka. Minulla on suora näköyhteys Jyväsjärveen ja siellä on lämmintä. Siellä on lämmintä. Järvessä. Ootko käynyt pulikoimassa? No en, helvetti. No, jos siellä on lämmintä, niin mikä siinä? No sitten tämmöinen puhujan, kun on suoraan vedestä. Laiturin nokalta. Se olisi muuten, siinä olisi asia. Tässä roudata laituri. On tosi joku laituri, mutta se on suljettu laituri. Mutta siinä vieressä kyllä sitten avoin uimaranta. Okei, no mehän rakennetaan oma puhujankulma laituri. Tehdään kesän lähetyksiä sieltä, jos kesällä teemme lähetyksiä. Katsomme sitten etelän suuntaan, jossa on pakko olla vielä kumpi kuin täällä Vantaalla. Tervehdys, Eero, pitkästä aikaa myös. Terve ja oikeasti pitkästä aikaa tällä kertaa. No niin. Joo, täällä on aika lämmintä, paistaa suoraan aurinko silmiin tuosta ikkunasta ja multahan puuttuu pimennysverhot. Ai, ei ole mitään verhoja. Siis on tommonen verhon näköinen, mutta ei se paljon auta. Vaikuttaako valo soundiin? En tiedä, täytyy kokeilla. Odotetaan niin kauan, että tulee pimeitä ja testataan, onko jotain eroa. Tummasta soundista näin. Mitä Henrikki sanoo, tämähän on niin kuin äänispesialisti, vaikuttaa. Minulla on aina pimennysverhot. Sen takia äänisi kuulostakin niin hyvältä. Kyllä, kyllä. Pimeää! Ei, tämä ei ole 111 eikä 112 lähetys, vaan tämä on 113 lähetys, jos jää sanomatta näin. Eli Irkissä huudetaan. No 13kin on paha. On. Tuossa jo mietin, että onko se epäonnan luku, jos on 113, jatkuuko se aina siitä eteenpäin. Aina on epäonnan luku jossain. Mistä se muuten tulee, että 13 epäonnan luku? Mä oon kuullut siitä aika monta teoriaa. Yksi, minkä mä oon kuullut, oli se, että jonkun teorian mukaan Jeesuksella olisikin ollut 13 opetuslasta, ja se 13 oli se, joka hänet petti. Mutta siitä on hirveän monta erilaista, ja toi on itse asiassa vähän harvemmin kuullut. Ja mistä me tiedetään, että se oli se 13, oli just se vuonna, että se oli se toinen. Niin, se riippuu, mitä laskee. Mä en oo kuullut itse asiassa kauhean monessa yhteydessä, mutta se on ainoa, jonka mä muistan näin suoralta kädeltä. Okei. Mielenkiintoista. Jos kuulet tätä tietää, että mistä se johtuu, niin pistäkää oma teorianne tai sitten se oikea teoria mieluummin. En mä tiedä, onko se edes mitään oikea teoria. Miten tämmöinen pääsee niin kuin lähtemään niin, että joka puolella tiedetään, että se 13 on epäonnen luku? Itse asiassa jossain päin maailmaa 13 on onnen luku. No sekin vielä. Joo, aika monessakin maassa, mutta Wikipedia kertoo, että kristillisessä perinteessä tämä luku tulee siitä, että kiiras torstaina viimeisellä ehtoollisella Jeesuksen pöydässä oli 13 aterioitsijaa. No niin, se oli ilmeisesti se juurikin se minun. Miksi se on epäonnen luku? Ei pysty jakamaan tasan tuosta ruokaa. Niin. Siis... Ajattelen nyt kuinka hankalaksi niin. Menee. Kun tavallaan siis tämmönen, jos se liittyy johonkin tämmöisen Jeesuksen pettämiseen ja kuolemisiin näin, niin eikö se niin kuin tavallaan siis se, siis jos mä oikein oon ymmärtänyt, niin siis sehän koko homma ilosanoma on, että se niin kuin petetti niin, ja se kuoli ristillä. Mitä jos ei se olisi kuollut koskaan ristillä? Kuka koskaan ei ollut siitä? Olisiko siitä tullut mitään? Siinä olisi jäänyt hyvä, hyvää legendaa elämää. Ei voi puhua niin kuin ristinuskosta, kun ei sanoa sitä ristiä enää. Yhdessä nettisarjiksessa oli aika hauska. Siinä oli teini-ikäinen Jeesus, joka istuu hautansa vieressä ja sanoo katkerasti, että en minä pyytänyt tulla ylösnostetuksi. Varmaan paljon hauskempi silloin ihan. Mutta miettikääpä sitä, jos Jeesus olisi kuollut vaikka hirsipuussa tai sähkötuolissa, niin millaisia ne kaulakorot olisi sen jälkeen? Ne ei olisi ihan... No se erilaisia. Siinä mielessä, niin, että siihen aikaan niin, sähkötuolissa niin voisi olla mielenkiintoa. Tai vielä parempi, että olisi kuollut semmoiseen niinku, humalaisen autonkuljettajan. Hirvikolarissa. Joka toisessa jaksossa niin puhutaan alussa Jeesuksesta. Että se on lähellä meitä. Jeesus on kova tyyppi. Ainakin näin minulle on kerrottu usein asematunnelissa. Okay. Joo, miksi me emme uskoisi. Asematunnelia tuota Helsingin Wikipediaa. Okei. Okay. Hieno määritelmä. Kyllä, kyllä. Ja saako Skypellä yhteyden Jeesukseen? Miksei? Ainakin äsken, kun Skype ei toiminut, niin mä... Paavilla oli Facebook-tili, sen takia mä sinne oikeasti liittyin. Niin, sinä olet jopa Facebookissa. Helsingin Wikipedia, mun mielestä asematunneli on ehkä lähempänä Helsingin Suomi 24. No, Suomen Wikipedialla ja Suomi 24 on valitettavan pieni ero tässä vaiheessa. Mä olen totaalisen katkeroitunut suomalaiselle Wikipedialle. No niin. Mitä se on tehnyt väärin? No siellä on sitä niin kuin kulissien takasta paskanjauhantaa on niin paljon siellä ja semmoista ihme pätemisen tarvetta ja semmoista niin kuin kaikkea, mitä niin kuin ei nimenomaan pitäisi olla. Jos ei halua nähdä luurankoja, niin ei pidä katsoa kaappia. Minä en katso koskaan kaappeja. Ei kannatakaan. No niin, mennään eteenpäin, kun haukutaan kaikki jumalatiesukset sekä asematunnelit ja Suomi 24-set. Voiko Suomi 24 enempää, tai siis liian vähän haukkuakaan, en tiedä. No ei, se on hyvä palvelu, siellä on paljon ihmisiä. Mennään palautteeseen, vanha sellaiseen, mutta käsitellään se nyt pois. Seppo vastaa jaksossa 111 esitettyyn kysymykseen, millainen podcast pitäisi perustaa. Kyselette, että mistä aiheesta tarvittaisiin uusi podcast? Ympäristö- ja maailmanparannusaiheineen tarvittaisiin. Tiedeaiheisen podcastin voisi tietenkin myös painottaa ympäristöaiheiden suuntaan. Meillä on naurispaja. Mulle tuli itse kanssa mieleen, että jos naurispaja ei ole ympäristö- ja maailmanparannuspodcasti, niin mikä sitten? Onko tällä verkkolehti Luovalla? Joo, sehän on tämmöinen Luova, helsinki.fi kautta Luova, niin se on tämmöinen nuorten luonnontiede verkkolehti, että onko niille jo podcastia, suviiko joskus siitä haikailit, olisi hienoa, jos sekin saisi semmoisen aikaiseksi suviikon sille toimitusihteerinä. Ja itse asiassa aiheesta liittyen, niin tämän vuoden tiedon julkistamisen valtion palkinnoista niin yksi meni tänne Luovalle ja tälle toimitus- ja vastuupoppolle ja siellä suviiko mukana. Noniin, annetaan aplodit. Ja tervetuloa Suviko myös takaisin myös tännekin, että olisit myös muutenkin äänessä kuin meidän tuossa startti-jinglessä. No se on jäänyt elävästi mieleen, mutta Suvikoa kaipaamme myös tännekin. Tervetuloa olette aulisti. Mitäs tiedepodcast? Mä yritin semmoista perustaa, mutta mä sain yhden vastauksen, että minä olisin kiinnostunut ja siitäkään mä en kuullut koskaan enää sen Seppo. Jälkeen. Ei ollut edes Seppo. Eli nyt niitä on kaksi. No mä en tiedä, onko tuo kommentti tulkittavissa vapaaehtoisuusilmoitukseksi. Niin, että tarvitsisit niin kuin enemmän ihmisiä tekemään, että haluaisi niin, nimenomaan, että mä haluaisin siihen samalla tavalla kuin tähänkin ohjelmaan, niin paneelin. Entäs kävisi haastattelemassa, kun sä nyt siellä etelän suunnalla kuitenkin olet, niin menisit aina notkumaan jonnekin tiedeyhteisöjen ovelle. Ja sulla on sanotaan, että... sanotaan, että ei ollenkaan paha idea, mutta siis vaikka mä oonkin suhteellisesti katsoen aika lähellä kaikkea, mutta koska en harjoita yksityisautoilua, niin julkiset kulkee niin huonosti, että menisi todella vaikeaksi, kalliiksi ja aikaa vieväksi. Joo. Jäämme siis odottamaan. Pistäkää palautetta, jos olette kiinnostuneet. Mutta sinä nyt, kun olet taas tehnyt tämmöisen comebackin taas jonnekin, eli tällä kertaa Facebookiin, niin oletko Henrik tietoinen, että kaikki mitä sinne laitat, niin sinne jää? Olen, siksi siellä mulla ei olekaan käytännössä yhtään sen mitään. Sen takia sieltä lähditkin joskus. Niin, siis mä lähdin justiinsa sen takia, että kun tuli tätä käyttöoikeus ja tämmöistä sotkua, niin mä päätin, että siis mä liityin sinne takaisin ihan sen takia, en mä tiedä kiinnostaako ketään oikeasti, mutta sanotaan nyt kun aloitettiin. Mm. Eli ihan sen takia, että koska siellä alkaa olla niin paljon ihmisiä, niin mua rupesi kiinnostamaan lähinnä se, että kuka mulle niin kuin lähettää mulle kaveripyyntöjä, koska siis mä en ole koskaan, mulla ei ollut koskaan kauheasti ystäviä, enkä mä ole pitänyt pahemmin ihmisiin yhteyttä, niin on ihan mielenkiintoista nähdä, että kuinka paljon niitä ihmisiä nyt sitten vuosien varrelta mahtaakaan olla semmoisia, jotka yhtäkkiä saattaisi ilmaantua sinne, mutta tosiaan, koska niinhän on se, että jossain vaiheessa ainakin ne taisi sen ottaa jopa pois armollisesti, että jos siellä linkittää johonkin muualle, niin he omistavat kaiken siitä, mikä on siellä linkin toisessa päässä. Niin, mutta kuitenkin siitäkin olimatta, mä olen laittanut sinne tasan yhden valokuvan itsestäni sitä profiilia varten. Mitään muuta sisältöä mä en ole antanut itsestäni koko palvelulle. Mä en ole laittanut edes mitään niin kuin hädin tuskin tarpeeksi henkilötietoja, että ihmiset mut voi löytää. Ja mihinkään en linkitä, mitään en tee. Ja siellä, niin kuin julistin kaikussa, että liityin sinne takaisin, mutta aion olla kovin passiivis-aggressiivinen koko asian suhteen. Eli, se on aika hyvä representaatio näin sun tämmöisestä ihan IRL-elämästä, että mitään en anna teille ja mitään en rupea. Sanotaan, että kyllähän minä annan paljonkin ja rupean moneenkin asiaan, mutta minä haluan olla se, joka päättää, mitä minulta otetaan ja mihin sitä käytetään. No se on totta. Katsotaan sitä ensimmäinen uutinen vielä kokonaisuudessaan. Siis Facebook ja MySpace eivät ylläri poista käyttäjien poistamia valokuvia. Cambridgen yliopiston tietoturvaan erikoistuneet tutkijat testasivat, poistavatko eri palvelut todella kuvat yleisön saatavilta sen jälkeen, kun käyttäjä on antanut poistokäskyn palvelun omilta työkaluilla. Kävi ilmi, että Facebook, MySpace, Bebo, High Five, Skyrock ja Friendster poistavat kuvan käyttäjän albumista ja hausta, mutta URL toimii edelleen, joten kuvan voi edelleen viitata linkillä ja se voi vaikkapa hotlinkata palvelun ulkopuoliselle sivustolle. Muun muassa Flickr, Photobucket, Blocker ja Picasa saivat testissä puhtaat paperit, kuvat katosivat yleisön saatavilta kohtuullisessa ajassa. Tämä on musta niin kuin silleen yllättävän hämmentävää, että mä just, että niin kuin, et sieltä ylipäätään pystyy niin kuin hotlinkkailemaan vielä. Tai siis se, että niin kuin siis se, että siis on ihan täysin kosmeettinen se niiden poisto. Eli siis tavallaan niin kuin ainut, mitä siinä estetään, niin on siis sen käyttäjän omaa pääsy niihin kuviin, mutta niin kuin kaikki vanhat linkit ja muut niin jää voimaan. Eli jos niin kuin yrität poistaa sitä valokuvan sen takia, että jotkut väärinkäyttää sun valokuvaa vaikka upottamalla sitä jonnekin sivustolle, niin se ei tuota yhtään millään tavalla siihen. Tämä on uutinen, josta minä haluaisin ehdottomasti olla pahoillani ja pöyristynyt ja yllättynyt, mutta jotenkin en vaan osaa olla. Mua ei yllätä yhtään se, että etenkään Facebook ei asioita hoida ihan asianmukaisesti, että semmoista se on. Tuntuu sinänsä tosiaan hassulta, koska luulisin, että tämä on niin kuin kaikkein yksinkertaisinta se, että kun käyttäjä lähtee pois, niin delataan kaikki. Säästetään tilaa ja liikennekin rauhoittuu, kukaan ei linkkaa niihin kuviin ja muuta vastaan. Vaan jälkeenpäin niiden siivoaminen on kuitenkin vielä hankalampaa. Jotenkin tuntuu hassulta, että edes kohtuullisessa ajassa ne poistuu. Miksi ne poistuu heti? Niin, tässä sanotaan, että on 30 päivää, niin sitä odotteli, josko ne sieltä poistuisi. Tietysti on se mahdollista, että niillä vaikka kerran kahdessa kuukaudessa tehdään joku siivous, millä ne sitten häviää. Siellä on itse asiassa tuolla linkin takana, eli tämä on tämä Cambridge Security Groupin Light Blue Touch Paper.org, niin siellä on tämä lista. Ja siellä on esimerkiksi linkki No, minnekin se nyt hävisi. Perkele. Tässähän on mielenkiintoista se... Niillä on tämmöinen sivu, missä ne näkyy ne hotlinkattuna ne kaikkien niistä palveluista ne kuvat. Eli niin tuossa pystyy sitten myös yleisö itse seurailemaan, että jos niillä on sitten pitempi toi poistosykli, niin katsoa, että mikä näin. Että esimerkiksi tässä jutussa sanottiin, että Friendsterin kuvat olisi lähtenyt 6 päivässä, mutta jos katsoo hotlinkkaussivua, niin edelleen ne löytyy sieltä. Että. Mä ymmärrän sen, että se ei ole välitön se. Mm. Esimerkiksi 6 päivää on mun mielestä ihan kohtuullinen. Jos nyt vaikka tapahtuu vaikka vahinkoja, huomaan vasta vähän ajan päästä, että ei perhana, että ei pidä poistaa. No, mä oon itsekin suurena tiedostonhallintanatsina, mä olen vähän samaa mieltä kyllä, että se on voi, mutta tavallaan, koska ihmiset on idiootteja, niin mä ymmärrän sen, että niitä täytyy suojella hetkisen aikaa omilta vahingoilta. Ota huomioon, tässä on siis nyt 2 eri asiaa, siis se, että poistaako ne kuvat, tässä ei oteta kantaa siihen, että poistaako ne niitä omilta palvelimiltaan, siis kun siitähän ei ole mitään tietoa. Mutta siis tässä on niinku se, että niinku, estetäänkö sen kuvan näkyvyys niinku ylipäätään. Mm. Eli tavallaan nämä, mitkä nyt tässä niinku epäonnistuu tässä niinku poistamisessa, niin ne kaikki niinku hävittää silleen siitä sinun profiilista sen kuvan. Mutta tavallaan se kuvan sijainti ja kaikkien pääsy siihen kuvaan niinku urlin kautta niinku säilyy ennallaan. Että tavallaan niinku vaikka nämä, mitkä niinku tässä sanottiin, että... Niinku, jotka niin kuin välittömästi esimerkiksi tai kohtuullisessa ajassa poisti sen, niin se poistaminen tarkoitti, että se niin kuin hävisi vaan sieltä indeksistä ja se urli muuttui. Mutta tavallaan tuskin nekään kuvat ei ole siltä palvelimilta minnekään hävinnyt, että edelleen on niin kuin semmoinen jonkinnäköinen puskuri aika, että jos käy ilmi, että se oli joku järjestelmävirhe tai muuta, niin se ei, niin kuin, ei oikeasti ole poistettu. Ja musta se niin kuin on vähän epäolennaistakin, että häviääkö ne siltä palvelimilta, jos sinne ei kukaan pääse. Mutta se, että niinku se, että sinne pääsee edelleen niihin kiinni niihin kuviin käsiksi. Niin. Hatullinen kakkaa, epic fail ja major pawnage. Eikö siinä ole? Perusteessa itse asiassa, mä en laittanut sitä listalle, mutta musta oli mielenkiintoinen vähän asiaa sivuava uutinen oli se, että Saksahan on lähtenyt oikeustoimin Googlen perään, että kun Googlen pitää Street View-kuvista sumentaa rekisterinumerot ja naamataulut, niin ne haluaa oikeustoimin, mikä se on se sana, mitä mä hain, vaatii oikeustoimin, tai velvoittaa oikeustoimin Googlen poistamaan ne alkuperäiset sumentamattomat kuvat kokonaan, ja Google taas ei halua sitä jostain syystä tehdä. Mm. Ei ollenkaan sama asia, mutta mun mielestä se oli ihan mielenkiintoinen samantyyppinen asia, jonka mainitsin tässä. Mennään äkkiä eteenpäin, niin kuin syvä hiljaisuus. Kyllä. Yhtään vaivaannuttamatta. Mennään ja ladataan Google Chromein kakkosversio käytäntöön. Kyllä, sieltä tulee Google Chromeista jo kakkosversiota. Virkko Emirien surfilauta päivittyy jo ronskimmalla kädellä, mutta edelleen vain Windows-käyttäjällä. Mikä? Missä meille Mac-käyttäjille? Ups. Sitä ilmeisesti Google itse ei niin kuin käytä tästä mitään versionumerointia vastaavalla tavalla. Ymmärsinkö oikein? Jossakin ihmeteltiin näin, että kun eihän tällä mitään kakkosversiota ole, mutta siis se on niin kuin sille, että se nyt on vaan niin kuin uusi. Se ei ole kakkonen, se on vaan uusi. Hetkinen, ellen mä nyt väärin tulkitse, niin tässä sanotaan, että se siirtyy betasta pois, eli siitähän tässä on kyse, eikä niinkään uudesta varsinaisesti versiosta. Joo. Mitä? Googlen tuote siirtyy betasta pois. Ei, Chrome on siirtynyt betasta pois jo aikoja sitten. Ne pudotti sen tosi nopeasti betasta pois sen takia, että koska ne halusi sen osaksi näitä konevalmistajien ihmepaketteja, tai siis noita ohjelmistopaketteja. Tämä on versio 2.0. Tällä Googlen Chrome-blogissa, niin siis sanotaan, että lopuksi vielä huomio versionumeroista. Me viittaamme tähän Chrome 2, mutta se on lähinnä tämmöinen vaan numero, jolla niin kuin pidetään hajua siitä, että missä vaiheessa ollaan menossa, mutta niin kuin Daa. No perkele. Google on herännyt sillä tavalla. Ei tämä nyt tarkoita kakkosversiota. Tämä kakkonen nyt... vaan niin kuin kertoo, että no niin, mikä versio. Mä kerron teille asioita. No, annettu. Eli eli tämä versionumero niin kuin Googlen omasta mielestä, niin tavallaan tämä, se, että siirryttiin kakkoseen, niin se ei ole niin kuin... Se ei ole samanlainen kuin, että siirrytäisiin 15 Windows 7. Eli tavallaan niin kuin se ei pidä tuijottaa niiden mukaan liikaa sitä numeroita, että niin kuin isoja päivityksiä pusketaan koko ajan. Mutta niin kuin tavallaan se, että niin kuin, tämä ei ole niin kuin verrannollinen niin kuin ykkösestä kakkosen siirtymä, ei ole sama kuin vaikka IE 6, 7, 8 väliset liikkumat. Mutta mä kyllä katsoin, että siinä on joitakin, siis mä pidän äärimmäisen paljon Chromesta, vaikka olenkin hieman Google-skeptinen usein olla, kun mä käytän kaikissa mun Windows-koneissa, tai no molemmissa mun Windows-koneissa Chromea nykyisin pelkästään, ja siinä oli mun mielestä joitakin todella tarpeellisia päivityksiä tässä uudessa. Päällimmäisenä oli se, kun siinä on toi Operan käyttäjille, kaikille viidelle, niistä on tuttu se, että kun on se semmoinen ruudukko, missä on pienet kuvat siitä niistä useimmin käydyistä sivuista, niin Operassa sä voit itse määrittää, että mitkä siinä on siinä ruudukossa, ja Google vaan katsoi, että missä oot käynyt viime aikoina, ja läväytti ne siihen, ja siinä oli esimerkiksi hyvin se aiheuttaa helposti hieman noloja Chromen aloitussivuja, esimerkiksi kun mä hain XChat Irkki-klientin sille mun koneelle, niin mä kirjoitin vain XChat ja sellainen tarjoan, että varmaan tarkoitat xchat.comia, ja mä ajattelin, että no kyllä se varmaan se on. Ja xchat.com olikin jotain hieman muuta, joka olisi kai pitänyt arvata, mutta se jäi pitkäksi aikaa siihen. Mä en itse asiassa ole varma, että onko se vieläkin siinä mun läppärin ruudulla, kun avaa Chromen, niin siinä on keskellä semmoinen pieni kuva semmoisesta hävyttömästä juttelusivusta keskellä, ja niitä ei tosiaan voi yksittäin hallinnoida ennen kuin tässä versiossa, että siitä olen erityisen kiitollinen. Niin, se on tämä perinteinen vahinko. Xchat.com. Joo. Juha muuten, herra Kinosilmä, lähettää Erkalle palautetta viime jaksosta, että kyllä siellä Kokkolan seudullakin netti toimii Megasena ihan hyvin, tai ainakin tänne päin on toiminut, olkoonkin, että puolimekainen yhteys tökkii varsinkin videon kanssa. Mä en muista yhtään, mihin se liittyy, mutta näin palautin, pyysin kertomaan. Ja jos joku ihmettelee outoa kohinaa, se johtuu siitä, että tällä hetkellä tuo ihme sade kautta rae. Eikö se johtuu siitä, että meni tänne xset.comiin näin, mä huohotan. Onpas kyllä, no joo, elikään menkö. Okei, ei kannata. Puhujankulma ei suosittele tätä vaan. Puhujankulma ei suosittele. Vaan suosittelee asentamaan vaikka Microsoftin Windows 7, jos siltä tuntuu. Mutta jos ei, on... minä vielä haluan tuohon Chromeen. No okei, no heitäpä jotain. Tuliko siinä nyt oikeasti niin kuin siis mitään siis semmoista niin kuin mullistavaa uutta? Siis silleen, niin kuin... No saa sen X-chatin pois sinne. Ei saa ihan mullistavaa. Niin kuin... Tässä niin kuin, mitä on niin kuin Pekotin blogeja seuraamalla niin tullut, niin on niin kuin full screen, ja sitten tulee joku nappi, mistä saa niin kuin lisää välilehden, mikä minusta niin oli silleen, että no koen tämän nyt vähän loukkaavana näitä. Formeihin tulee autofillikä. No sitä ne sanoo, että tässä tulee 300 bugikorjausta, että se voi olla semmoinen ihan niin kuin konkreettisen selailuun merkittävä Joo. Joko se tukee niitä, eikö sen pitänyt jossakin vaiheessa, niin, että nämä Firefox add-onit toimisi ristiin Chromeen kanssa? Ei nakko, että niin tekisi. No joskus oli joku semmoinen, no sehän tekin oli huhu, mutta niin kuin, onko sitä kuulunut lisää? Miksikö? Eihän niin saa tehdä. Miksi ei? No miksi ei, mutta siis sä kuulostaa liian hienolta, jotenkaan se on laitonta. Ei, mä mietin lähinnä sitä, että kun ne kuitenkin perustuu ihan eri moottoriin, niin se luulisi, että se on hieman triviaalia hankalampaa. No, ei ne karvana napat katoa mitään konepeliä. Jaa, ne on karvanoppia. Okei. No. Oliko siinä Google Chromeista? Joo, no niin, ihan. Hyvä, päivittäkää kakkosversio, joka ei ole siis kakkosversio, mutta numero 2. Microsoft taas tuo Windows 7 ja kertoo nytten, että myös näihin netbookien suoritusjuttuihin tulee myös ylärajat perinteiseen tyyliin myös semmoistakin. Microsoft on jo ilmoittanut tarjoansa Windows 7 kevyempiä versioita netbookkeja varten, mutta yhtiö on ilmoittanut, että kyseisiä käyttiksiä saa pyörittää vain kevyemmillä koneella. Windows 7 Starteria ja Home Basicia saa pyörittää koneessa, jossa ruudun koko ei ylitä 10,2 tuumaa. Muistia ei ole enempää kuin yksi gigatavu. Kovalevy maksimi on 250 gigatavua normia ja 67 gigatavua SSDtä. Sekä prosessorissa saa olla maksimissaan yksi ydin ja vääntöä huimat 2 gigahertsiä. Tempo ei ole uusi, sillä myös XP-nettipuukkeelle on asetettu vielä tiukemmat rajat. Rajoitusten tarkoituksena on siis parantaa käytösten kalliimpia versioiden myyntiä. Miten se parantaa käyttäjisten kalliimpia versioiden myyntiä, jos rajataan sitä, mihin se voi laittaa, vai niin ne tarkoittaa, että kalliimpia saa niin, laittaa, siis mihin lystään. Okay. Eli tavallaan, siis eihän se, niin se edelleenkään mun mielestä se ei estä, jos nostat netbookin, jos on yksi gigatavun muistia, ja sitten laitat, mutta eihän nyt tällä hetkellä niin sen, että saa kaupasta netbookia, jossa on XP ja yli gigamuistia, että ne, ne ei saa myydä semmosia. Tämä on mun mielestä kaikkein yllättävin tässä on toi, että saa olla vain yksi ydin, koska eikö atomprosessorit ala olemaan jo kaksi ytimisiä nekin? Ainakin näin olen antanut itseni ymmärtää. Ja suurin osa netbookeista kuitenkin menee atomin päälle. Jotenkin hämmentävältä tuntuu myöskin toi, että siinä on niin toi SSD erikseen koko rajoitus, että mitä käytännön merkitystä sillä on, niin missä muodossa se tavara siellä sitten on. No, ja siis toi niin kuin ylipäänsä toi, että niin kuin, okei, mä tiedän, sitä ei tarvitse minulle erikseen sanoa, että joo, Windowsilla on 94% markkinoista, mutta silleen, mitä hyötyä niin kuin Microsoftille on siitä, että ne niin kuin ne niin kuin väkisin, tai en mä tiedä enää edes, mitä mä tarkoitan. Toi kuulostaa vaan, toi kuulostaa täysin sattumanvaraiselta ja mielivaltaiselta tempulta, jolla niin kuin ei oikeasti ole mitään vaikutusta mihinkään, paitsi se, että tota noin, se hankaloittaa haluamansa käyttöjärjestelmäversion saamista. Toisaalta, minkä takia kukaan haluaisi Windows 7 Starteria tai Home Basicia, niin on aika käsittämätön kysymys. Että no, en tiedä siinä, että jos haluaa mahdollisimman tehokkaan koneen mahdollisimman halvalla, niin tässä niin kuin sitä kepitetään aika hyvin. No sitten kannattaa laittaa siihen Linux. Koska siis se, että jos siihen laittaa jonkun täysin rampautetun Windows-version, niin se on jopa, mä veikkaan, että siinä vaiheessa niin kuin jo paatuneillekin Windows-käyttäjille on parempi, että ne laittaa siihen. Tuossa starterissahan oli vielä se moniajokielto, eli siinä saa olla niin kuin saiko olla 3 softaa käynnissä yhtä. Ei, se on Home Basicissa. Ei, mutta Vistassa oli starterissa se päällekkäisten softien rajoitus. Nyt se on vaihtunut toisinpäin, niin että se on Home Basicissa se rajoitus, mutta starterissa ei ole rajoitusta. Ihan vaan, että tämä olisi niin kuin selkeätä ja yksinkertaista. Okay. No toi oli, tuossa siis kosketuspaneeleiden, niille ei ole enää rajoitusta. Että XP:ssä oli sille, että sai ainoastaan tätä resistiivistä, eli tätä perinteistä kosketusnäyttöä, mitä pitää hakata, että se toimii. Niin se oli ainut, minkälaisessa laitteessa sitä sai XP:tä, tai itse asiassa onko tuo Vistakin myydä. Siinä näitä tämmöisiä iPhone-tyyppisiä paneeleita niin ei saanut valmiina kokoonpanona myydä. Pörnä hämmentävää. Mikkipiuhassa kontaktihäiriö, se rätisee. Mä rupesin nyt vaan 3 softarajoitusta tutkimaan, ja mitä mä löysin, niin nyt ne on poistanut kyllä kokonaan ne kaikki softien pyörimismäärärajoitukset mun, ainakin minun Googleni mukaan. Sinun Googleni. Niin, minun Googleni on parempi kuin sinun Googlesi. Meidän äiti tekee teidän äitien Googlet. Musta oli vähän outo. Joo, niin tämän, niin kuin, joo, siis tavallaan siis ymmärrän tälle ihan puhtaan bisneksen mielestä, mutta siis niin kuin mulla alkaa itsellä niin kuin loppua hahmotuskyky näistä niin kuin saatavilla olemista kombinaatioista, eli tavallaan niin kuin ei siis Windows ei ole mikään fantasia, mihin saa täyttää niin kuin haluat näköjään. Mutta. Tai sitten pitää ensin ostaa yksi sitten. Bluescreen-veron. Mikä hemmetti se oli? Pörni kertoo meille seuraavan uutisen. Niin. No joo, mä samalla tutkailin tuota, että voi olla, että meillä ei ole alkupäät edes nauhalla, koska tuo... Eihän. Tervetuloa kuuntelulle puhujan kulmaan. No. Nappisuoritus. No. Ei se mitään, mennään eteenpäin. Microsoft, missä me oltiin? Microsoft saa patentin mafiamaiselle rahankeräysmallille. Vuonna 2005 annettu patentti antaa mahdollisuuden käyttöjärjestelmä kuninkaalle. Mahdollisuuden rajata käyttöjärjestelmän osia ja toiminnallisuutta käyttäjältä tai rajoittaa mahdollisuutta lisätä ohjelmistoja tai ajureita tietokoneeseen, kunnes sovitun suuruinen summa on maksettu. No ihmetyttää vaan tuossa se, että mitä tuommoisen on voitu myöntää patentti, koska mullakin on koneella useita softia, jossa on just se, että sä voit kytkeä siihen näin ja näin monta laitetta, mutta et näin montaa, kunnes maksat tämän ja tämän verran summaa. Että periaatteessa vaan ainut ero tuossa se, että on jo käyttöjärjestelmässä eikä missään softassa. Mutta luulisin, että se nyt ei ole se perustavanlaatuinen ero. No ajattelee isosti. Ne haluaa tehdä Windowsista sharewarea. No joo, tota on uutisoitu vähän silleen, että tota noin. Toimisiko muuten Windowsin sarevaremalli? Eikö ne jossain vaiheessa yrittänyt jotain sellaista, siis että saisi ostettua lisäpalikoita? Siis muista oliko Windows 7 vai oliko pidäti Vistaa suunnitteilla silloin, mutta ei ne sitten vissiin ikinä sitä oikein kunnolla toteuttanut. No, siinä on se, että sä voit niin kuin milloin tahansa sä voit niin kuin nostaa sitä versiota seuraavaan luokkaan, paitsi että nyt sitä on hankaloitettu seiskan myötä, että ne menee tavallaan niin kuin kahdessa eri hierarkiassa, et, ja sä et voi ristiin niitä päivittää, että silleen niin kuin mahdollisimman helpoksi taas tehty tämän asian käsitys, mutta siis let's play Twister! Windows Twister. Ja, mutta niin, mutta joo, tuo nyt oli vaan, tuosta on puhuttu aika paljon, en mä oikeastaan tiedä itsekään, miksi musta on vaan ollut huvittavaa seurata sitä, kun ihmiset on tulkinnut sitä semmoiseksi, että siellä menee mustatakkisia Microsoft-miehiä söpöttämässä ihmisille, että eikö se olisi kovin harmillista, jos sinun käyttöjärjestelmäsi tapahtui jotain, että etkö haluaisi ostaa jotain meiltä tämän seuraavan palvelun. Mutta joo. Mä oon kyllä vähän sitä mieltä, että käyttöjärjestelmän pitäisi olla se, mikä se on, ja jättää tämä niin kuin versiokikkailu pois. Mä ymmärrän sen, että sillä halutaan niin kuin tarjota edullisempia vaihtoehtoja, mutta toisaalta se niin kuin firmalle se kehityskustannus on ihan sama, se vaan tekee kaikesta monimutkaista, se hämmentää kuluttajia ja sitten tulee ihan lottoa, että mitä kenenkin koneella saa tehdä ja muuta. Mutta siis, no, ja yksi asia tietysti, että tämä patentti on tosiaan anottu vuonna 2005, jolloin Microsoft oli vielä paljon aggressiivisempi näissä asioissa kuin nykyisin. Että. Hei, mä en tiedä, onko mä oon esittänyt tämän kysymyksen aikaisemmin, mutta tuota, jos joku Windows, ei anteeksi, Linux-ihminen osaa vastata, onko missään Linux-distrossa semmoista on. Mallia, että tuota, siis nää niin kuin meneekö se, aina kun tulee kokonaan niin kuin uusi, vaikka Ubuntu-versio, hypätään 8.9 tai 9.10, niin tuota, pitääkö se aina niin kuin erikseen ladata ja asentaa vai niin kuin... Ei, se voi nappia painamalla päivittää. Niin, kun silleen, että niin kuin, onko niin kuin Linuxissa missään semmoista niin kuin, tämmöistä niin kuin vähän tämmöistä web-palvelutyyppistä ajattelua, että unohdettaisiin ne versionumerot ja sulla on oma se distro ja se kehittyy koko ajan niin kuin... Siis sulla on ihan niin kuin yksi lysti, mikä versio sulle on se. Sulla on vaan se käyttisen sen, että enää niin kuin ikinä niin kuin ajattelee sen käyttiksen niin kuin päivittämistä niin kuin numeroina. Vaan siis tavallaan se aina vaan lataa välillä päivityksen ja that's it. Sehän on oikeastaan just sen takia, koska sun ei tarvitse maksaa siitä päivityksestä koskaan, niin tavallaanhan se meneekin niin. Ja Ubuntussa esimerkiksi tosiaan se tosiaan... se päivittää itsensä nappia painamalla isommat päivitykset ihan sen takia, että yhteensopivuusongelmien takia tietysti joskus ihmiset saattaa haluta jättäytyä joskus versiosta edelliseen, mutta siinähän esimerkiksi ei noi Ubuntun versionumerot, nehän ei kerro oikeasti sitä, että mikä se, niin kuin, se versio on, vaan esimerkiksi nyt kun mennään versiossa 9.04, niin se tarkoittaa sitä, että se on julkaistu huhtikuussa 2009. No. Joo, tai ehkä mä niin hain tätä, niin kuin, että siis tavallaan se päivitys olisi enemmän semmoista niin kuin modulaarista, silleen, niin kuin, että tavallaan ei olisi niin kuin, tämmöisiä niin kuin, isoja virstanpylväitä se, että tulee joku iso julkaisu ja sitten niin kuin, monta asiaa muuttuu kerralla, vaan siis silleen, että niin kuin, tiedä, silleen vähän puoli mielivaltaisesti aina. Niin kuin, mä en tiedä, olisiko se niin kuin oikeasti semmoinen ihan niin kuin täysin modulaariseksi meneminen, olisiko se kuitenkaan niin kuin kenenkään etu, koska joskus sitten, jos tulee joku iso uudistus, niin se, kun kuitenkin käyttöjärjestelmäkin on semmoinen, että sä voi niin kuin vaan, niin kuin, ei se ole mikään Lego-palikka, missä sä voit vaihdella niitä noin vaan että asiat vaikuttaa toisiin. Sitten jos oikeasti halutaan tehdä, joskus kuitenkin täytyy tehdä niitä isoja harppauksia eteenpäin, niin se kuitenkin vaikuttaa muuhunkin kuin siihen yhteen palikkaan. Milloinkohan mennään, niin kuin, sanotaan niin kuin käyttöksissä, niin mennään tälleen pilvimalliin, eli tavallaan siis se toivottavasti ei koskaan. Se käyttiksen osa, eli niin kuin siihen pitäisikö niin kuin olla tavallaan se käyttiksen osa, niin kuin mitä pyöritetään, niin se olisi niin kuin hyvin, periaatteessa sulla niin kuin olisi koneella vaan se selain suunnilleen. Tämä on niin kuin hyvin paljon pienempi osa sitä. Siis niitähän on semmoisia Linux-distroja, jotka on vaan se, niin kuin se perusydin, ja se on suurin piirtein vaan se, että sä saat niin kuin tasan sen, minkä sä tarvit, oli se sitten webbiselain tai mikä tahansa, niin sä saat sen, niitä on, mikä se oli, joku Tiny Core Linux on semmoinen, mistä yksi tuttu on hehkuttanut viime päivinä, että se väänsi jonkinlaisen XP-rekisteripelastustyökalunkin sen päälle silleen, että se pystyy jakamaan sitä pakettina, mutta kyllä noita on. Semmoinen niinku Linux kiinnostaisi, mikä niinku olisi vähän niinku vaikka joku Gmail tai niinku tällainen. Se niinku olisi siellä se päivittyksi itsekseen, jos menee vituiksi, niin ne korjaisi jossakin muualla. Mun ei tarvitsisi ikinä niinku edes hyväksyä edes sitä päivitystä, vaan siis kaikki tapahtuisi lennosta. Mun mielestä siis käyttöspuolellahan toi ei varmaan olisikaan mikään ongelma, vaan ongelmat tulee nimenomaan niille, jotka kehittelee softaa sen päälle. Sitten jos mielivartaisesti päivitetään jotain määrättyä kikkulaa, niin se, joka on tehnyt softaa, niin, joka käyttää sitä määrättyä kikkulaa. Softa-asennuskin tapahtuisi silleen niinku sitten niiden pitäisi kuitenkin tietää, että nyt on tullut. Mutta sitten sulla ei olisi enää mitään kontrollia siihen, että mitä sun koneella pyörii. Ja se on aika vaarallista. Se on oikeasti pointti, että mä haluaisin semmoisen koneen, missä mun ei tarvitsisi välittää sitä. No siis voithan sä asentaa just jonkun Tiny Core Linuxin, joka ei tee mitään muuta kuin vaikka avaa Firefoxin. Joo. Ja siinähän sulla semmoinen on. Tavallaan joo. Jos haluat luovuttaa oikeutesi kaikkeen pois, etkä enää ikinä kontrolloida mitään, mitä olet teillä. Ota niin normaali Windows-kone ja jätä ilman palomuuria, niin silloinkaan et tiedä. Mitä kaikkea siellä pyörii ja sä et ole ollenkaan enää kuule koneesi herra. Osa niin isoa ja iloista Conflicker-pilveä. Niin, no silloin sä oot niin pilvessä. Kaikki päivittää sun softa niin automaattisesti taustalla, että mitä siellä tapahtuu. Päivitetään myös puhelinkulman listaa, terveydys myös Kalatalous Jussi, joka saapuu paikalle pitkästä aikaa. Moi. No siinä kato semmoinen homma, että mä ajattelin, että teillä roolit on muuten jaettu, että Henrikki on niin se vanha kärry. Sterkka on tuommoinen juniori, joka pitää olla kaikesta ihan periaatteen tasolla eri mieltä. Ja mä voisin tulla niin oman kortani kantaa kekoon ja antaa täysin irrationaalisia mielipiteitä kaikkiin asioihin. Ja semmoisia mielipiteitä, jotka ei tosiaan siirty millään järjellä eikä tämmöisellä loogisella päättelyketjulla, vaan pelkästään irrationaalisella ajattelulla. Sä esitit jo sellaisen, joten alku on hyvä. Joo, tästä se lähtee. Ja otetaan. Joo, olen niin saatana hyvä. No niin, kokeilepa tähän seuraavaan sitten jotain räväyttää. Meinaan Iran meni ja katkaisi vaalien alla yhteyksiä verkostopalveluihin. Tavoitteena on hankaloittaa oppositiojohtajaa ja näkyvyyttä presidentti Ahmadinejadin kerätessä kaikkeen TV-näkyvyyden. Ei pidä paikkaansa. Ei missään. Mä vähän ihmetytti tää, että okei, joo, kyllä, se on ikävää. Miksi me puhutaan siitä tässä, koska se on sitä tyypillistä hevonpaskaa, mitä noissa tommosissa maissa tapahtuu. Jotenkin tulee semmoinen, että ei jaksa oikeesti. Erkka, haluatko sanoa tähän kuitenkin jotain? Se on niin kuin silleen mielenkiintoista, että tämä on niin kuin tämmöinen niin suunnilleen näitä vaaleja varten katkaista. Että niin kuin joissakin... No, mutta monissa maissa niitä on vielä niin kuin sellainen... Että niin kuin yritetään edes perustella jollakin niin kuin laajemmalla syyllä. Että, no, kellettiin ihan Venäjässäkin televisiossa tota noin, käytännössä kaikkien oppositiopuolueiden esittely, että tota noin, ei tässä ole sitä mun mielestä, ei millään pahalla, mutta musta tämä on uutisen samaa luokkaa kuin että USA aloitti sodan. Joo, tämä on ehkä tämmöinen one nice to know. Tässä niin kuin ei sinällään mitään uutta eikä ihmeellistä, mutta niin, että tiedättepä vaan, että Iran on semmoinen maa. Siis eikös Iranissa aika laaja toi sensuuri netissä noin muutenkin, ettei toi sinänsä on. Välttämättä siellä paitsi ole juurikaan mikään näköinen. Paitsi Mahmoudhan itse blokkailee, jos tuota, tämä Ahmadinejad. Ahmadinejad. Kai hän saa blokkailla, kun hän saa itse päättää, että kuka blokkaa. Ehkä tämä olisi ollut parempi lyhyissä, mutta siis ei sinänsä mitään kyllä, okei, okay. Asia selvä. Tämä oli vain tämmöinen toteamus, että Iranissa on tämmöinen meininki, jos kelle ei mitään sanottavaa, niin next. Kyllä, otetaan sitten 10 karseinta teknologiaa floppia. Australialainen PC Authority-lehti on listannut 10 hypetettyä teknologiaa, jotka ovat kuitenkin tuottaneet pettymyksen niin asiantuntijalle kuin kuluttajillekin. Tämä oli ihan ihmeellistä. No niin onkin. Käännetään läpi. Ei kommentoida jokaista, mutta käydään nyt kuitenkin. 10. Tämä oli siis virtuaalitodellisuus. 9. Vaihtoehtoiset hakukoneet. 8. Äänitunnistus. 7. oli Applen Lisa. 6. 10 gigatavun Ethernet-verkko. 5. Firevire. 4. Bluetooth. 3. Itanium. 2. Zune. Ja 1. Vista. Sitä on ihan käsittämätön, siis silleen niin kuin, okei, ykkönen Vista siis kaikkien aikojen toisiksi eniten myydyin käyttöjärjestelmä ikinä. Okei, kuulostaa hirveältä flopilta. Virtuaalitodellisuus on se jäi flopiksi. Joo. Vaihtoehtoiset hakukoneet, muun muassa esimerkiksi Google oli vaihtoehtoinen hakukone hyvin pitkän aikaa, ja minusta se ei tunnu kauhean suurelta flopilta. Äänitunnistus, siinä mä oon samaa mieltä. No se on jäänyt vähän. Apple Lisa nyt. No, joo, okei. Okay. Kuka sitä hypeetti? Mä en edes tiennyt. No. Mitä on 10 gigatavun ekran? Mä en edes tiedä. Kai sitäkin on hypetetty jossain. Sen mä allekin. Floppi se varmaan. Firevire. Mä käytän Fireviree joka päivä. Mun toinen kovalevy on koko ajan kiinni Fireviressä. Okay. Siinähän sanottiin Fireviresta, että se jäi niin sanotusti USBin jalkoihin. Mutta siis no joo, se on totta, mutta ei se floppi missään nimessä ole. Ja tuossa pitää muistaa se, että siis Firevire, ei sitä mun ymmärtääkseni missään vaiheessa mietittykään niin kuin niinkään välttämättä se kuluttajan väyläksi. Niin kuin USB oli selkeästi halpa ja se pystyi tupaamaan mihin tahansa koneeseen, kun taas FireWire korvasi sitten taas kasiväylää ja muut tämmöiset vastaan, mitkä on ollut ammattikäytössä aina. Ja siinä hommassahan se on hyvin toiminut, että siinä mielessä on kyllä ihan puuta heinää. Eli floppi. Joo. Bluetooth. Bluetoothia käyttää varmaan 10 miljoonat Erkan tapaiset kännykkähipit päivittäin, joten en mä... Mutta siinäkin tuli, että se oli vain pelkästään kännyköin. Tässä kuitenkin oli uumoiltu myös sitä, että Bluetooth korvaisi kaikki nämä, niin kuin siinä sanottiin, esimerkiksi sanottiin, että tulostimme voisi laittaa Bluetoothilla kiinni, mutta kun sen voi laittaa sillä USB-piuhallakin, niin miksi kukaan virittää siihen Bluetoothia? Niin, ja sitten jos vaikka kehitettäisiin joku... Se olisi helpompi Bluetoothilla rakentaa kuin jollakin perkeleen USBilla. No olisi, no, mutta no. Kukaan tee niin. Niin ja sitä paitsi, jos... Sitten, että sitä olen viittitty jotain teknologiaa, herranjumala, tehdään valmiiksi ja sitten pukataan tuommoista tuupaa markkinoille. Ongelma on siinä, että Bluetooth ei ole myöskään niin yhteensopiva kaikkien laitteiden kanssa, mikä oli se yksi ja Bluetooth on, siinä on lyhyt kantavuus, siinä on uskomattoman hidastua. USB-kaapeli ei yritä sen kautta käyttää printeriä. No yritäpä ottaa Bluetooth-yhteys pidemmän kuin 20 sentin päästä, niin se kaatuu siihen. Nyt tässä nyt niinku kiistellään nyt siitä, että niinku joku saatana idiot jossakin Australiassa niin on niinku tehnyt niinku lista, joka on ihan niinku täysin hatusta vedetty. Ja siis toi, niinku, sitten joku toinen idiotti on niinku täällä Suomessa sitten tehnyt sitä käännösjutu jonkin vitun tietoviikkoon, ja sitten niin kuin kolmas idiotti sitten on niin kuin copy-pastannut sen tähän ilman kritiikkiä näin, ja sitten niin kuin neljäs, viides, kuudes, seitsemäs ja kahdeksas idiotti sitten tässä niin kuin väittelee näin siitä, että niin kuin onko tuo niin kuin lista, joka on niin kuin ihan niin kuin täysin susi niin kuin alun perinkin näin, niin onko se nyt jotenkin hyvä vai huono. Näköjään on näitä 10 suurinta floppia niin kuin teknologialistauksia on niin kuin tullut Timesilta ja ties, niin kuin Time Magazineilta ja ties vaikka kuinka monilta muultakin. Ja ne kaikki on ihan yhtä susia, että tuota... Minä en näe mitään syytä, minkä takia sinä haukut Kalatalous Jussi ja Pörniä Eeroa ja itseäsi idiootiksi ja jättät minut kokonaan siitä pois. Mutta eikö nyt olisi hyvä idea, että me idiootit voitaisiin itse kerätä sitten? No niin, keksitään me, niin kuin, sanokaa kaksi suurinta floppia. Mä heitin tässä omalla listalla, oli mobiilitelevisio sekä nämä Full HD-televisiolähetykset. Tai yleensä HD-televisiolähetykset. Miksi HD-televisiolähetykset on floppi? Kun sen takia, kun niitä ei tule mistään, kun ei kukaan niitä halua lähettää. Siihen, no, mutta, kun pistetään no, vielä tämä Cable HD Ready hässäkkä, niin ei herra istä sen, että ihmiset saa just laitteet kotiin, niin sen jälkeen sun pitää hankkia uusi laite. Onko parannut syöpäänkin floppi, kun sitä ei vielä tullut? Niin. Nyt, no, hei, mä sanoisin siihen samaan, että se vielä antaa odottaa itseään. No joo, antaa odottaa. Siinä vaiheessa on jo tullut seuraava Full HD kyllä, kun se tulee. Niin ja olet ehtinyt kuolla syöpään. Sekin voi olla vanhasta Full HD telkkarista. No mobiilitelevisio. Oletteko sinä samaa mieltä? Sitä hehkutettiin. Ei siinä ole mitään järkeä. Se on ihan oikein. Kysytään Jungnerilta. Se on oikein. Mitäs muuta? Henrik? Mä sanon DigiTV sen takia, että okei, se on aika iso juttu, mutta siitä tuli iso juttu vain pakottamalla niin kuin, valtiotasolla. Tai ainakin, no, oli se käytännössä valtiotasolla, että siihen ihmiset pakotettiin. Mun mielestä se on aikamoinen floppi, jos ihmiset täytyy pakottaa ottamaan joku uusi systeemi vastaan, kun niitä ei itse edes kiinnosta. Ja sitten 3D, aina muutaman vuosikymmenen välein tulee niin kuin joku uusi hieno 3D-idea. Ja nytkin kuulemma oli tuolla jossain konferenssissa, missä oli studiopomoja ja muita, niin kaikki hyppii tason jalkaa, että 3D, sillä saadaan ihmiset takaisin teatteriin. Kenelläkään ei tule mieleenkään niin kuin semmoinen, että mitä jos tehtäisiin vähän siedettävämpiä elokuvia tai niin kuin joku järkevä juttu, että tämäkin on sitä, niin kuin, että se on vähän sama, että niin kuin levyyhtiön pomot keksisi, että hei, että laitetaan kaikkiin levyihin masteroinnissa flanger, niin sitten levyt myy paremmin. Joo, 3D on hyvä pointti, joo. Tuo DigiTV mun mielestä se ei ollut floppi, koska se mullisti timeshiftin täysin. Oishan se voinut tässä analogipuolellakin, mutta sitä ei tehty. Vaadittiin tämmöinen digit. Mitä siihen? En kysy edes tällä kertaa ollakseni hankala, vaan mä kysyn ihan, kun itse en tiedä, miten DigiTV mullisti timeshiftin? Kovaa levy tallentimet. Olihan ennenkin oli niin kuin ihmiset videokasetilla, mutta niin kuin se nyt oli helvetin hankalaa siis niin kuin ohjelmien tallentelu videokasetilla. Siis mä oon ihan aidosti sitä mieltä, että niin kuin, vaikka sen olisi voinut toteuttaa ja sen monet jotkut valmistajat oli toteuttanutkin, niin tavallaan siis se lähetyksen digitalisointi johti siihen, että niin kuin jostain syystä niin tämmöiset kovalevy tallentaminen tuli suositummaksi, niin minusta se timeshift on sinänsä niin kuin semmoisena, kun se nykyisin on olohuoneessa käytössä, niin minusta se on aika mullistava liike tähän television katseluun noin ylipäätään. Etenkin tämmöiset, sanotaanko näin, että semmoiset ei niin teknologisesti taitavat, jotka ei osannut edes, niin kuin, jotka koki niin kuin sen video naurin ajastamisen hankalaksi, niin tavallaan tämmöisessä niin vanhemmissa ikäluokissa, niin olen huomannut, että niin kovalevytallentimet on ollut aika iso muutos. Mä jotenkin näen nämä kuitenkin kahtena erillisenä asiana, koska kuten sanoit, niin kyllä digitaalinen videon tallennus tuli jo analogi-TVn aikana, ja se oli ihan, siis teknisestihän se ei ole yhtään erilainen prosessi. Ei ollut tarjontaa, eikä ollut niinku. Joo, mutta anna mun puhua loppuun. Siis se, no ei sitten. Entäs EPG? Se, että tulee sieltä kanavaa pitkin, kerrotaan mikä ohjelma on tulossa, jolloin ajastaminen tapahtuu vaan suoraan ohjelmaa klikkaamaan. Toisin sanoen Showview. Siis, ei, show, ei, show. Se on floppi. Herra Jumala, sentään. Saatiko ne numerot, mitä sun piti klikkaa? No, mutta siis, ei, herra, se, minkä takia ne löi itsensä läpi, oli nyt sen takia, että ihmiset pakotettiin ostamaan DigiTV, niin se on helpompaa. Digitaarinen konvertoija, niin sitten ne ajatteli, että no saman tien voisi ottaa tämmöisen, jossa on tämä tallenne. Niin, että siinä mielessä ne oli, musta ne oli samaan aikaan enemmän sattumalta kuin tahallaan. No joo. Kuuntele, se on samaa mieltä, mä vaan tulkitsen asian vähän eri tavalla. Kuuntelit, mistäköhän Irkkiin omia heittoja, ja sillä välillä kuunnellaan, mitä Eerolla oli tähän sanottavaa. Joo, no kuinka moni muistaa MHP-standardin? Tässä mä olen, nyt kun mä sen luen tuosta, niin joo. Joo, kaksisuuntainen digi-TV, eli digiboksista piti tulla puhelinpistokkeeseen piuha, ja sillä sitten olisi voinut äänestää televisio-ohjelmissa ja kaikkea muuta mukavaa tehdä, ja sitähän nyt ei hirveästi ole näkynyt, vaikka kyllä niitä taisi muutamia bokseja tulla silloin myyntiin alkuun, mutta ei niitä ole ikinä otettu ottaa käyttöä, en tiedä mitä niillä nykyään. Ongelma tuli siitä, että ne puhelintökkeet lähti pois kämpistä. Oliko se floppi, koska siis tavallaan se sama toteutui vaan niin kuin, vähän eri tekniikalla laajakaista, ja tietokoneen. Siis tavallaan siis se ideahan, mikä siinähän oli, niin siis sehän on ihan valtava suksyä. Siis ei vaan, siinä oli myös nimenomaan, että mainoskatkoilla pystyt ostamaan esimerkiksi niitä tuotteita, että klikkaat siitä, että mä haluan ostaa tämän ja muuta vastaan. Joo, olisitko sä oikeasti halunnut sellaisen? Olisin. Okei. En mä sitä käyttänyt, mä olisin halunnut sellaisen. Ja siis kyllähän noi kaikki tekstariäänestykset, kaikki muut on ollut olemassa jo huomattavasti ennen DigiTVtä, eli siis mun mielestä tuo vain standardina on floppi, en sano, että kaksisuuntainen DigiTV sinänsä välttämättä olisi floppa. Kyllä, kyllä. Hyvä. Sitten Kalatalous Jussi. Ei kun Kalatalous Jussilta pitää tulla tuohon nyt joku täysin epäoleellinen ja irrationaalinen kritiikki. Digitaali ovi kello. Jos saat tuolla digitaalinen ovi, niin siihen vaan sitten kello. No, floppi sekin. Eero, jatka ihmeessä. Joo, sitten nyt saa kaikkien Linux-hippien vihat niskaani, no mutta niin. Toi OK, Matroska, Flak, YMS, kaikki nämä vastaavat open source, codecs ja containerit ja muut. Siis onhan ne hyviä, toimii oikein mukavasti, mutta kun niitä versioita kehitetään, että millaisia vauhteja Mac-versioita on eri numerossa kuin Linux-versioita, niin ne taas on eri numerossa kuin Windows-versioita, ja sitten kun yritetään tiedosto saada auki, niin se on ihan hirveä operaatio. Eli siis mun mielestä ne ei oikein niin kuin ole ajaneet sitä asiaa, mikä niiden piti silloin tehdä, kun ne niin kuin lanseerattiin. En mä näe mitään syytä, minkä takia edes Linux-ihmiset ottaisi sitä viha niskailleen, koska näinhän se nimenomaan on ja se on vaan faktuaalinen asia. Ainoa ehkä, mikä on muuttunut jonkinasteiseksi standardiksi, on Xvid, joka on... Joo, se on poikkeus. Joka vahvistaa säännön. Kyllä. Ja, mutta se on valitettavaa, mutta totta. Mm. Yksi lähtisi viedä. No, vetä sehän. Langaton villapaita. Se voisi niin pitovaikeuksien takia niin vaikka lahjoittaa jollekin. Pitää paikkansa. Varo, kun jossa on kuule miljoona patentit. Näin kesällä itse asiassa voisi olla hyvä. On kevyempi. Langaton villapaita, joo. Mitäs Muuten siihen liittyen älyvaatteethan oli jossain vaiheessa todella kova buumi. Niistä puhuttiin jokaisessa trendikkäässä kaupunkilehdessä, että älyvaatteet tulee kohta. Ja oli, eikö se ollut niin, että Darudekin piti älyvaatteita? Darude oli floppi. hypetetty DJ. Nyt saan heidän vihat niskaansa. Who cares? Mitäs Erkka, oliko sulla jotain takataskussa? Floppi takataskussa. Nyt kun olet arvostellut muita. Digitaalinen radio. Se musta oli semmoinen, mikä vähän sääli, koska se olisi oikeasti mahdollistanut radion uusiutumisen. Mutta toisaalta mä en tiedä, onko se sitten sille, että niinku, oliko se nyt taas jälleen, että puhutaan, että standardi oli floppi. Mikä se oli? DAP, joo. Kyllähän niitä lähetyksiä vieläkin menee. Joo, ja sitten samaan, mä en tiedä sitten... Toisaalta, mitä muuta on internetradio kuin digitaalista radiota? Että tavallaan se oli vaan valitettavaan aikaan, että se tuli niin kuin liian myöhään. Että se olisi voinut olla iso. Mielestäni niin internetradiokin on vielä toistaiseksi, niin se on aika köpöistä. Jenkeissähän toisin on ollut tosi iso juttu nämä... näin kuin satelliittiradioita, nehän on digitaalisia. Joo, nekin tota, mikä siinä on se mikä Sirius. Se on siinä joku se TXB vai mikähän se on se. Joo. Ja tämä muuta oli listattu yhden toisen lehden listalla yhdeksi flopiksi. Se oli Timeilla. Siinä sanoit, että se ei ole ihan niin kannattavaa, mitä se voisi kuvitella olemaan. Että no ei, se on ollut, kun ne molemmat on konkurssin partaalla ja joutuu yhdistämään. Joo, maksullinen näin. Mutta tota, niin. Mä en tiedä, siis sinä olet siis tämä digitaalinen radio. Ei semmoista, ei, sanotaanko, että ei semmoista, ei se ole mikään niin kuin maailman suuri hitti niin kuin netissäkään. Että siis... Et siinä mielessä niin kun radion digitalisoituminen niin kun tällä jakeluna, niin se on vielä toistaiseksi odottaa vielä voittokulkuaan. Mutta mä laskisin esimerkiksi jonkun Spotifyn tyyppisen palvelun digitaaliseksi radioksi, vaikka se muuttaakin jo sitä käyttökokemusta huomattavasti. Ja mä luulen, että se kyllä tulee läväyttämään itsensä. No, ei, se on, niin kun, se on jukeboksi. Sä sanot, mitä haluat kuunnella ja sieltä tulee sitä. Että. Niin, toi, no niin kuin isälleni lähetin Spotify-kutsun ja tota noin, häneltä tuli takaisin sähköposti, että hieno homma, toivekonsertti toimii. Joo. Okay. Mutta tota, siinä mielessä niin, tämmöinen digitaalinen radio on... Sanoisin tietysti hieman tahalleen leikkimielisessä sävyssä käyttäen tämmöistä sanaa, mutta toisaalta eihän, mitään muuta se on kuin henkilökohtainen toivekonsertti. Pitää paikkansa. Joo. Vappihan oli tämmöinen perinteinen, mihin on... Mutta ei edes puhuttu missään muualla kuin Suomessa, niin se ei koskaan pääse näihin kansainvälisille listoihin. Mikä se vihoviimein on se vappi? Sitä kuulee paljon käytettävän nulle, jolla on kännyköitä, mutta miten se tarkoittaa? Miten sen voisi sanoa? Se on vähän niin kuin webbi, mutta ei kuitenkaan ole. Se on semmoinen erillinen internet-standardi kännyköille. Helvetin kallis ja hidas ja täysin käyttökelvoton. Mun mielestä VR:n, muistan, että kun joku, mä oon saattanut kertoa tämän aikaisemminkin, mutta me oltiin tuossa joitakin vuosia sitten keikkareissulla Savonlinnassa ja jumissa siellä silleen, että täältä täytyy vaan päästä pois. Paskakeikka ja muuta. Tuttu tuolla Savonlinnassa. Niin, epäilemättä. mutta tota noin, sitten tota noin, yksi bändiläisistä totesi, että no minulla on tämä vappi, että katsotaan VR:n sivuilta, että pääseekö täältä junalla tai jollain junabussisysteemillä edes pois. Ja tota, noin meni sitten VR:n vappisivuille ja VR:n vappisivut oli kokonaisuudessaan se, että siinä luki, että lisää tietoa VR:n palveluista saa VR:n internetsivuilta www.vr.fi. Se muista kuvastaa vappiin palveluita. Vapissa oli ainut hyvä puoli, se, että sillä pystyy suoraan kännykkä liittymällä maksamaan myöskin palveluita. Eli painoit vain nappia ja sitten se velotti se suoraan sun liittymältä. Se oli ihan näppärä systeemi. Omistin ensimmäisen Nokian vappuhelimen koskaan. Ei sitä kyllä niin paljon iloa. Se Matrix-puhelin. Joo. Se oli hieno puhelin. Se oli kyllä hienon näköinen, joo. Kyllä. Jotain muuta kuin... Irkissä huudettiin tekstiteeveitä sekä... Atomista synkkaavaa kelloa. Mitä teksti-TV oli hieno? Teksti-TV on loistava keksintö. Äläkä pojat nyt menettä varovaiselle alueelle tuon kanssa. Eli ei enempää siitä asiasta. Pistäkään palautetta palautet@puhelinkoulu.com. Mikä sinun mielestäsi on tämmöinen hypetetty teknologia-aiheinen floppi? Saa olla myös ei-teknologia-aiheinen, jos muistuu. Tässä on nyt keksimissä vähän hankalaa siis se, että tota, et, niinku, jos sen tekisi tyylikkäästi, niin pitäisi julistaa flopiksi semmoinen, joka on niinku, edelleen... Niinku, nousussa, ja sitä ei uskalla niin kuin tehdä. Ja tuota, toisaalta ei sitä nyt kukaan enää muista myöhemmin laita. Oliko se niin muotin orja, että siihen tohi tehdä sitä? No esimerkiksi silloin The Time julisti YouTuben flopiksi. Näin, niin... No aika floppina, sillä ei ole mitään, ei edes 700 miljoonaa käyttäjää päivässä. Niin, niin mutta tavallaan siis se ei se pidä itsensä pystyssä, se on vaan niin kuin tapa polttaa rahaa. Et siis tavallaan se että mitä se floppi määritellee, että onko se, niin kuin se että se ei kaupallisesti menesty vai se, että se ei tota, kerää käyttäjiä vai sitten se, että niin kuin se on yksinkertaisesti huono idea. Että tuota, siis ihan... Jos ajatellaan sitä, mikä on huono idea, niin hirveän monet menestyneet web-palvelut on todella suuria floppeja. Että tota, siis sillä, että niin kuin olisi helppo nyt tässä sanoa vaikka, että niin kuin... HD-DVD on ihan käsittämättömän suuri floppi, mutta varmaan ihan samanlaiset fiilikset oli silloin, kun Betamaxia ei unohda, jotenkin se hävisi. Ei hävinnyt ihan yhtä vauhdilla kuin tämä HD-DVD. Tota, Ja mä listasin Blu-rayn myöskin omiksi flopeikseni. Että... hei, minä sanon, tota, niin kuin kuluttaja Linux on floppi. Siis mä en ole... Tässä vielä se on. Joo. Kyllä, mä oon niin ihan samaa. Tämä on just tämmöinen, että niin kuin, siis toistaiseksi mä oon niin kuin kuunnellut Linux-hehkutusta niin helvetin monta vuotta, ja se ei edelleenkään niin kuin vakuuta, mutta mä kyllä edelleen niin kuin uskon sen, että se joskus niin kuin nousee. Ja... Mulla on ihan sama, mutta tuota, noissa se... e-kirjoissa ihan sama, että mä vaan odotan, että no missä ne on. Tässä olisi niin kuin rahat ojossa, että myykää minulle laite ja kirjoja, niin kyllä minä olen valmis maksamaan rahaa, mutta missään ei näy. Ei se oli muuten, tuota, tuosta e-kirjasta tuli mieleen RAMkin sinänsä kunnianhimoinen saavutus, että niillä oli kirjasto systeemeissä oli siis semmoinen mahdollista, että pystyi niitä sähköisiä kirjoja lainaamaan, niin kuin netissä. Mm. Niin tuota, se oli melkoinen floppi, kun yritin niitä lainata, kun siellä ei jostakin syystä niin pelannut se niin kuin joku tietokanta, mikä ilmoittaa, että kuinka kauan on ollut lainassa ja kuinka kauan ne saisi olla lainassa. Joo. Niin tosiaan eräskin kirjelin, minä omistin lainaoikeuden siihen kaiken kaikkiaan 8 sekuntia. Noissakin vähän se, että, kun, siis se, että niin kuin huono, että kun menee konsepti, otetaan konsepti ja sitten sen konseptin huono niin kuin toteenpano. Että niin kuin, tietyllä tapaa voisi sanoa, että onko DRM voisi julistaa flopiksi musiikissa, mutta en uskaltaisi julistaa sitä flopiksi niin kuin esimerkiksi elokuvissa tai peleissä. Tiedättekö mikä on floppi? Tämä keskustelu. Niin, mennään eteenpäin. GPS on hajoamisen partaalla. GPS tulee floppi siis. Toimintansa lopettaneita satelliitteja ei ole pystytty rahoituksen puutteen takia korvaamaan riittävällä tahdilla, ja pelko on, että GPS saattaa tulla isoja katvealueita jo ensi vuoden alussa. Joo, tästä on siis aika ristiriitaista tietoa liikkuu, että Yhdysvaltain ilmavoimat, joka GPS hallinnoi, niin ne sanoo, että ei täällä mitään hätää, tällä ei ole mitään nähtävää tyyppisesti, mutta tota noin, se on, sitä on paha sanoa tässä niin kuin, itse en tiedä, mutta joku näppärä matemaatikko on se laskenut, että näin mennään, ja yhtäkkiset GPS-katvealueet voi olla yllättävänkin iso juttu, kun GPS on kuitenkin yleistynyt koko ajan enemmän ja enemmän. Tota, mitenkäs tämä Galileo, tämä eurooppalainen? Se ei ole vielä valmis. Onko niitä on niitä satelliitteja, jotkuthan parantaa GPS:n tarkkuutta sillä, että ne ottaa nämä jo olemassa olevat Galileo-satelliitit siihen rinnalle. GPS ja Galileohan, siis se ideahan on siis se vaan, että ne satelliitit lähettää signaalia ja sitten se, onko se laite laskee, se vastauttava laite niin kuin laskee niiden signaalien perusteella sen sijaintinsa. Niin se laskee, kuinka kauan aikaa menee siinä, että se saa sen signaalin takaisin. Eli tavallaan jos on, jos on näkyvissä 3 satelliittia, niin se riittää signaaliin. Yleensä 5 vaatii ainakin noin kännykset. Niin siis teoriassa riittää 3, niin mutta se riittää vasta niin kuin hyvin epätarkkaan, mutta sillä sä saat niin kuin jo suunnilleen signaali. Joo, että et siinä mielessä niin tämä on aika hieno systeemi, kun tämä kestää skaalausta ihan jumalattomasti, mutta että toi niin. siis mä en tiedä paljonkohan ne niin kuin venttailee sitten Galileon tuloa, että ne niin kuin Yhdysvallat, niin sysää osaan niin kuin tästä ylläpitokustannuksista, niin sillä tavalla niin kuin Euroopalle. No se on siis, Galileo täytyy kuitenkin ajatella täysin erilliseksi, koska se on eri, ja käsittääkseni japanilaisilla on myöskin joku oma geopaikannussysteeminsä työn alla ihan niin kuin sen takia, että jos nyt käy ikävästi ja tulee jonkinlainen sotatila, niin sinä tuskin haluat luottaa Yhdysvaltojen ilmavoimien ylläpitämään geopaikannukseen, niin sen takia näitä on näitä kilpailivia. Ei sen takia, että sulla on tuossa autonavigaattorissa on mukava signaali, mikä sinänsä on tietysti hauska lieveilmiö. Sehän on kyllä myöskin tuon, niin kuin sanoit, että se skaalautuu hyvin. Sehän on sen järjestelmän nerokkuus se, että ne lähettää vaan tasasta signaalia, joten se järjestelmä ei kuormitu. Oli sillä sitten 1 tai 100 miljoonaa. Se atomikello. Niin, joka on floppi. Siitähän ei ole kovin monta vuotta aikaa, kun ne on vasta saatu sieltä ne häirinnät poistettua, että se GPS-tarkennus siihen pisteeseen, mitä se nykypäivänä on. Minäkin muistan silloin joskus aikoina ensimmäisiä laitteita, kun tuli tuonne pohjoiseen kotipuoleen, niin tuota, niillä ei paljon kannattanut tuommoista niin Turun ja Porin läiniä pienempään kohtaan yrittää suunnistaa. No sehän pommituksessahan se riittää ihan hyvin. Riittää se. Mäkin itse asiassa olin tota noin yhden tutun tai perhetutun purjeveneellä ja sillä oli kans noita ensimmäisiä GPS-laitteita ja se oli kyllä aika tragikoominen esitys ja se itse hehkutti kuinka makea tää on. Ja silleen, sitten että, osui justiin Saimaalle, jos hyvä tuuri sattui. No me oltiin tota noin Porvoossa Lahdella ja se sijoitti meitä pitkälle tota noin sinne maan puolelle aika usein ja sitten se sano puoli tuntia ennen kuin me oltiin perillä, että me ollaan jo perillä, että se oli semmoista. Mutta siis toivotaan, että ne ovat rehellisiä sanoessaan, että kyllä tässä on tota noin homma hanskassa ja muuta, mutta toisaalta samaan aikaan ne vakuuttaa, että joo, homma on hanskassa ja samaan aikaan ne sitten ruinaa lisärahoitusta ja maalaa kauhukuvia ja julistaa tuhoa kongressille, että mutta onko se on, että joku valistunut keskiarvo siitä kannattaa valita siitä. Onko sinä, maksaako GPS niiden vastaanottimien tekijät mitään lisenssiä tuonne niin kuin sinne systeemin ylläpitäjälle? Käsittääkseni ei. Joo, että tavallaan, että jos ne maksaisi niin kuin jonkun pieninkin summa, niin Se on vaan siitä, että minkä takia ne maksaa, kun siitä ei ole, niin kuin tavallaan siitä ei ole mitään kulua heille. Koska kyllä jenkit sitä systeemiä haluaa pitää sotilastarkoituksiin yllä joka tapauksessa. Niin, tuolla on... Sinä olet vaan tuollainen kapitalisti. Kaikesta pitää saada maksaa jotain. Joo, se on ihan paska, kun se on ilmanen. Mitä me semmoisia käytetään? Itse asiassa tuli näistä flopeista meille, niin tuossa niinku, nyt kuuluu, tai en tiedä, onko nyt tätä taantumaa näin, mutta siis niinku sille, että maksuton sisältö netissä, niinku tämmöinen ammattijournalismi on kuulemma kuolemassa ainakin, jos kysytään. Podcastit Suomessa Rupert Murdochin, tai sitten aika monet nyt on näitä lopettanut näitä ilmaista tallennustilaa verkossa tarjoavat palvelut. Ehkä se on floppi. Ehkä pitääkin ruveta maksamaan kaikesta. No, Murdochin sinänsä saattaisi olla oikeassakin, mutta en ole niin kuin yleisenä nyrkkisääntöneen Murdochin sikoiluja kauheasti kuuntelisi. Ei nyt puhutaan yksi semmoisesta ihan kunnon sisällöstä, ei tämmöisestä. No mutta niin ne sanoo radiosta ja niin ne sanoo televisiosta ja niin ne sanoo kirjoista silloin aikanaan, että ihmisethän lopettaa ajattelemisen, jos kun ne voi lukea kaiken vaan kirjasta. Niin, nyt ei analogia kyllä toimi. Ilmalla ladattavat akut. Minä haluan sanoa loppuun, koska se on ihan se on faktuaalista, että näin sanottiin, että kirjat ei tavalliselle rahvalle voi antaa pääsyä kirjoihin, koska se on mielentymä. Siis sisällön maksullisuudesta. Mä tarkoitan sillä sitä, että aina löytyy, siinä menee aikaa ja hetken aikaa on hysteeristä hosumista ja vatkaamista asioiden suhteen, mutta aina se löytyy kuitenkin jossain vaiheessa se jonkinlainen ratkaisu ja keskiarvo, millä mennään. Hyvä. Mennään viikon härveliin ja otetaan tästä tulevaisuuden floppi. Ilmalla ladattavat akut. Tutkijoiden kehittämä St. Andrews Air-akku käyttää normaalista hengitysilmasta saatavaa happea itsensä lataamiseen. Lupaavatpa myös 10 kertaa perinteistä akkua pidempiä varausmääriä. Hengittävä akku. Niinpä. Älä mene puhelimessa kanssa ilmatiiviiseen tilaan, voi käydä hassusti. Musta on hyvin mielenkiintoinen. Siitä ei ollut tuossa uutisessakaan oikeastaan paljon sen enempää tietoa, että tämä on vasta niin kuin aika varhaisessa vaiheessa, mutta konseptuaalisesti tämä ilmeisesti olisi toimiva, niin sehän olisi aika pop noin, niin kun kaivattiin niitä viher- ja maailmanparannusuutisiakin, niin olisihan tämä aikamoinen, niin kun ylipäänsä sähköntuotanto on aikamoinen edistysaskel, jos niin kun ei tarvitsisi joka laitetta olla koko ajan työntämässä. Maapallolta loppuisi vaan happi sinne vaiheessa, kun kaikki laitteet. Ei kukaan happea. Ei tarvitse happea, kun on rahaa. Ai niin jo. Palaako siellä joku siis? Ei, se tota noin... Sehän vielä olisi, joo, se on pieni notski siellä. Siis hapettuminenhan on palaamista siis niin kuin... Siis. Joo, no... Minä en, henkilökohtaisesti en ole fyysikko, mutta siis siellä on jotain hiileen liittyvää kemiallista reaktiota siellä tapahtuu. Että, hiilen palaamista. Niin on niin, kyllä sitä voi teoriassa palaamisesta. Jaa, ihan erokasta. Tuota, Venä, mä laitan tämän akun, mä sytytän. Poltetaan hiiltä kännykässä. Tupruttaa vähän savua tuottavasti. Mutta se on normaalia tässä tapauksessa, mun akkuni vaan latautuu. Jep, se on floppi. Mennään tai sitten ilmalla, eli sitä pitää niinku silloin, siinä on semmoinen oma pieni tuuliturbiini, että sitä pitää heiluttaa. No semmoisia on jo, mutta tota noin, semmoisia taskulamppuja, joissa idea nimenomaan on, että joko jos on ulkona on tuulista, niin pistät sen sinne tai sitten huidot kättä edestakaisin muutaman kerran, niin sä saat jonkin verran aikaa irti siitä taskulampusta. Mutta mä veikkaan, että kaikki todella kömpelöt vitsit on kyllä kuultu tuossa tutkimusryhmässä jo aika moneen kertaan. Niitä pitäisi julkaista lista niistä vitseistä. niin tässä vitsit, joita emme halua kuulla enää koskaan. Nämä on jo kuultu. Joo, no niin. Oliko Erla niin kuin... vielä jotain tähän heitettävissä? Joo, joku huono läppä oli, mutta se meni mielestä. Mutta semmoinen tuli mieleen, että mitä tapahtui niille nanotekniikka-akuille, mitä piti tulla tänään tai viime vuonna myyntiin? Onko kukaan nähnyt semmoisia missään käytännössä? Foppeja. Sitä minäkin. Mitä on nanotekniikka? Ja siis muista vaan, kun silloin oli Samsung vai joku ilmoitti, että heillä on tämmöisiä uusia akkuja, ne tulee vuoden päästä myyntiin ja pitäisi kapasiteetti olla monikertainen latautua niin kuin 98% jossain kahdessa. Eero. Silloin elitte vielä nousukautta. Rahat loppu. Niin, ja silloin oli nano se sen hetkinen tämä hype-sana. Silloin kaikki enää ei lupailla niin... kuuta taivalta. Kyllä, näin sen täytyy olla. Jäämme niitä odottelemaan samoin kuin ilmalla laitettavia akkuja. Mennään lyhyiseen YouTubesta taas, joka on siis floppi. YouTubeen ladataan 20 tuntia videoita joka minuutti. Katson kaiken. Minä katson kaiken. Siinä olisi muuten aikamoinen yritys. Kuinka paljon niistä on... No. Aika paljon. Tuossa on just se, mistä muistaakseni on puhuttu aikaisemmin, niin on se, että voi vaan kuvitella, minkälaisen määrän prosessoritehoa sen määrän videon koodaaminen on, niin kuin transkoodaaminen flashiin. Joo, siis mä edelleen niin kuin olen erittäin hämmentynyt, että siis niin kuin YouTubeille ei tarjota mitään tämmöistä niin kuin client-softaa, joka tekisi sen raskaan työn tällä omassa päässä. Täällä päässä. No, mutta sen takia YouTube on floppi. ja mä en myöskään ymmärrä sitä, miten ne pystyy pyörittämään sitä prosessorin määrää, kun ne ei tee penniäkään rahaa tuolla. Tekee ne rahaa, mutta ei ne tee niin paljon kuin niillä on kuluja. Niin, ja siis kyllä Google rahaa tekee, siitä ei huolta ole. Siellä ei, no varmasti sielläkin lama näkyy, mutta mä luulen, että ne on yksi niitä vähiten lamasta kärsiviä firmoja, että kyllä niillä rahaa on. Tämä on YouTube on vähän niin kuin, mikä se on se Pohjanmaalla, se Powerparkki, niin jonkun tämmöisen miljardööriharrastus. Yes. Joo. Ja se on muuten teidän veikkaukset, minun YouTube kuolee. Sitten kun tulee se parempi palvelu, johon kaikki yhtäkkiä keksii lähteä. Vai tuleeko YouTube? Vimeo.com, minä siirryn sinne jo. Se on parempi kuin YouTube. Kyllä. Okay. Jossakin oli vasta semmoinen hauska vertailu. Ootapas, mä kaivan sen deliciousnessistä. Mä käytän Dailymotionia. Advancing usability.wordpress.com. Niin tuli hyvä vertailu näiden videopalveluiden näistä lakiteksteistä, eli mihin kaikkeen annat oikeuksia, kun laitat sinne videota. YouTube oli sieltä niin kuin pahimmasta päästä, ja Vimeokin oli aika, muistaakseni aika, ei mitenkään reilu käyttäjälle, että Plikki.tv taisi. Missä Dailymotion oli, vai oliko se tuossa? Dailymotion taisi olla sillä paremmassa päässä, jos en ihan väärin muista. Mutta tota, mä laitan sen tuohon listalle, niin sen Pörni voi poimia sieltä. Nakkaan sen siihen. Joo. McAfee poistaa Spotifyn viruksena softa estää myös kyseisen softan uudelleen asennuksen. No, mutta sehän on niin hyvä, että se on pakko olla virus. Ainakin laajalla. Ja siis näitähän on näitä vahinkoja tapahtuu vähän väliin. Että milloin ne on poistamassa sieltä. Eikö ne joku aika sitten kerrottiin siitä, kun se joku näistä poisti viruksena jonkun Windowsin boot-tiedosto ja sitten kone ei sanonut enää mitään sen jälkeen, kun se tietoturva uhkana poisti, niin silloinhan se on ihan ymmärrettävä. Tämä oli taas löysä vitsi kyllä. Joo, se sopii tähän jaksoon. Irk Galleria avaa VAP-mobiilisivuston. Floppi oli se. Se ei ollut VAP, kun se oli ihan mobiilisivusto. Niin. En tiedä, onko tämä nyt vähän niin liian myöhään, mutta tuota. No siis Irk Galleriallahan oli joku VAP-henkinen viritelmä jo aikaisemmin, mutta se oli ihan olemattoman huono. Ai ja no ei se sitten ollut floppi se VAP. Irk Galleria oli siellä. Tämä on siis tämmöinen M.Site. Siis ylipäätään tuntuu ihan Irk Galleria toimintaa ihan alusta asti seuranneen, niin tämä on ihan käsittämätöntä, miten yhtäkkiä on niin jäljessä joka ikisessä asiassa. Ei niin kuin ole minkäänlaista apia, mitä pystyisi hyödyntämään missään muissa softissa. Ei ole tapaa niin kuin keskitetysti nähdä, mitä ne kaverit tekee tai jotain. Siis tällaista niin, kuin, niin helposti olisi voinut Facebookista lainata jotain näppärää pientä ominaisuutta, mutta mitään ei vaan tunnu tapahtuva. Että niin kuin se ei ole ihan paikallaan. Mulla on edelleen ihan niin kuin täysin epäselvää, että mitä se edes niin kuin tekee, mitä hyötyä. Tai siis, mikä sen perusidea edes on? No siis Irk Galleriahan lähti vaan siitä, että sinne voi Irkin käyttäjät laittaa naamataulusta kuvaan ja sitten vähän ja päästiin, että tuli kommentit ja siinäpä se aikalaan, se oli vuonna 2001, niin se paljon siitä on muuttunut mihinkään suuntaan. Siis no toisaalta, jos idea on se, niin tarviiko sen tehdä mitään muuta? No ei, ja sen se pitäisi idea, olla Facebook. Mutta kun se idea ei enää ole se, vaan se siinä yhdessä vaiheessa lähti ihan lapasesta ja sinne alkoi liittymään muutkin kuin Irkin käyttäjät ja se sitten jopa sallittiin yhdessä vaiheessa. Ja sitten taas siinä vaiheessa sitten olisi nämä kaikki teinit siirtyi sinne ja nyt taas teinit on lähtenyt siirtymään sinne Facebookiin. Eli siis niillä koko aika käyttäjät vaan sen kun vähenee sitä myötä mainostulot, eli kohta koko sivusto kuolee todennäköisesti. Eli se on floppi. No, näin mä sanoisin. Edelleen niillä oli aika hyvää se. Oli vielä ainakin tuossa vuodenvaihteen jälkeen, että paljonko ne tienasi per käyttäjä rahaa. Mutta tämä on itse asiassa mun mielestä erinomainen esimerkki siitä, että pysykää siinä, mikä alun perin olette ollut. Mä luulen, että Irk Galleriolla ei olisi mitään ongelmia, jos se edelleen olisi just se, mikä se alun perin olikin. Eli paikka, johon Irkin käyttäjät voi laittaa naamataulunsa. Olisi niillä ongelmia, kun ei niillä olisi niinku peniä susta rahaa siinä vaiheessa. Niin. Käyttäjä eikä ne olisi sanonut itse. Mitä semmoinen oikeasti maksaa? Ja lopputulos on se, että niillä ei ole penni hyödyllä rahaa. Tosi, siis Irk Galleriallahan oli, niinku, tämä suuntaus oli paras, koska nehän möi itse asiassa sulakkeelle. Kyllähän ne, No, mutta sitten siellä ei ole enää mitään väliä, siellä on enää vaan lihavia kapitalisteja, joille konkurssi on ihan terveellistä. Joo, minusta niin kuin Irk Gallerian hienous oli se, että se kommunikointimalli, että niin kuin monet silleen chatteli keskenään, että ne kommentoi, niin kävikö sitä keskustelua silleen toistensa profiileissa, siis silleen, että niin kuin se dialogi oli hajautettua. Ja mä en tiedä, miten se nyt oikeasti nykyään toimii, mutta joskin vaiheessa niin samalla tavalla. Joo. Niin, siis se on musta niin äärettömän monimutkaista, että siis se on ihan täydellinen tämmöinen nuorisosaitti, koska niinku ei kukaan niinku semmoinen vanha ja mukavuudenhaluinen kulahtanut netin käyttäjä niin jaksa siellä niinku hengata. Eli siis se oli tavallaan avointa, se oli niin kompleksista se viestintä siellä, että se niin kuin tarjosi semmoista tietynlaista yksityisyyttä jopa sille keskustelulle. Mä oon ihan oikeasti harmittaa, jos se Irkalle joskus kaatuu, koska niin kuin tommosia niin kuin aitoja teineyden pesäkkeitä pitäisi olla enemmän. Mun pointtini oli se, että siis jos se olisi pysynyt siinä, mitä se alun perin oli, eli paikka, jossa Irkin käyttäjät voi laittaa oman naamataulunsa sinne. Olisi se pystyssä, koska sen ylläpito olisi käytännössä ilmasta. Niin, sillä ei olisi mitään kuluja. Ei olisi mitään niin motivaatiota tavallaan, jos siis se ei sillä teki rahaa. No, raha on No, jos se on ainoa motivaatio niin kuin tehdä mitään, niin minkä takia me tehdään puhujain kulmaa? Mä saan ainakin tästä palkkaa. No, tästä muut. Niin mullekin, joo. Eikö Henrikinen mukaan makseta tästä? Minä lopetan puhujain kulmassa käymisen, jos milloin ruvetaan maksamaan siitä palkkaa. Sen takia me emme maksa siitä. Sitä paitsi no niin, Erkkaan tulossa kaikki Googlerahat. Kolehdin voi lähettää palot. Mutta siis mä oon ihan tosissani, siis kun jos se olisi se, mikä se alun perin oli, idea siis antaa mahdollisuus laittaa oman naamataulunsa sinne, niin ei sillä ole mitään tekemistä. Se ei ole mitään tekemistä ansaintamallien, sillä ei ole mitään tekemistä niin kun ylipäänsä minkään liiketoimintamallien. Se olisi vaan semmoinen kiva pikkupalvelu. No niin, mutta kun alun perin se oli sitä ja jossain vaiheessa ne on siirtynyt siitä pois ja mun pointtini oli se, että sitä ei olisi kannattanut tehdä, vaan joskus, jos on joku juttu, joka toimii, niin ei pidä mennä, niin kuin, siis se, että jos sulla on joku tommonen palvelu, niin miksi siitä pitäisi tehdä Facebook, koska siitä käy just näin, kyllä, niin kuin eli, on käynyt. Että ne niin kuin, saa palkkansa siitä. No, kuinka kauan ne sitten saa palkkansa, ei kovin kauan tätä menoa. No, Nokiankin olisi kannattanut jatkaa vaan kumisaappaidensa tekoa, niin olisi kaikki mennyt hyvin ja renkaat olisivat olleet aivan loistavia. Mennään eteenpäin. Twitter sanoo kuitenkin ei mainoksia. Oliko se tulossa? Siinä on kanssa yksi firma, mikä tulee kaatumaan jossain vaiheessa, jossain kohtaa jotain. Siitä tapahtuu. Muuten tulee flop. Toi on seuraava kupla. Mä olen ihan samaa mieltä. Se voi hyvinkin olla. En mä usko, että siis, no, ne sen omistajat on myyneet jo sen verran monta firmaa Googlelle, että niitä ei varmaan kauheasti enää niin kuin muutamat sadat miljoonat sinne tänne kiinnostakaan. Mutta mun mielestä, siis mä jotkut on ollut todella kriittisiä ja suorastaan ärtyneitä siitä, että no on se nyt kumma, jos raha ei kelpaa. Minä olen erittäin iloinen noinkin ryhdikkäästä periaatteen laitosta, että ei mainoksia tähän, vaan koitetaan hakea se liiketoimintamalli jostain muualta, että ei maailmassa kaikki ole pelkkää mainosta, perkele. Joo, tuosta tietenkin hämmentävä, kun on ruvettu käyttämään jotenkin niin Twitteriä niin kun, ja ihmiset jotenkin ihan aidosti mukaan niin kun, jotenkin innostunut, että miten sitä voi käyttää semmoisena niin välittäjäkanavana, ihan niin kuin RSS-syötettä. Ja jotkut on niin kuin julistaneet Hourbat, niin RSS:n kuolleeksi, ja Twitter on uusi RSS. Siis, mikä oli aika mielenkiintoista, koska Twitter käyttää RSS joka ikisessä välissä. Mutta mikä tässä semmoista, niin kuin, mä en tiedä, onko se hyvä juttu vai huono juttu, että siis niin kuin, näiden käyttäjien keski-ikä on niin kuin, aika iso, siis, tai siis niin kuin korkea käsittääkseni. Sitä ei ole niin kuin mikään nuorten juttu, tämä on niin kuin 35 plus jotakin, siis sille, että musta on hyvä. Meidän nuori poika. Se kloppi turpas kiinni. Mutta mun mielestä se on hyvä merkki, koska se kertoo, että siinä on oikeasti jotain, eikä se ole vaan se viikon makea juttu, koska 35 plus ihmiset ei ole semmoisia, jotka vaihtaa palvelua viikon välein. No se huomattiin tässä. Niin ja sen on huomannut Twitterissä ihan oikeasti, niillä on ollut, vaikka nyt puhuttiin vähän aikaa sitten siitä, että kun niin moni ei mene sinne enää koskaan uudestaan, mutta ne käyttäjät, jotka sitä oikeasti rupeaa käyttämään, niin ne sitten oikeasti käyttää sitä. Ne ei ole semmoista, että ne vaihtaa niin kuin, että hei, aikuissa on tämmöinen yksi ominaisuus, mitä tältä ei löydy, mennään siihen ja sitten se ei enää kelpaa, niin sitten vaihdetaan kaikuun ja sitten... Ne on tämmöisiä vapin käyttäjiä. Mikroblokkaus hippaa, mitä tässä on eräät tuntemani henkilöt käyneet viime aikoina. Tavallaan semmoinen, miten tästä, niin kuin, tässä on niin kuin se vähän ongelma, että tästä kuulee niin kuin, joka puolella niin kuin, ainakin jenkkiläiset erilaiset teknologiahypäät, että niin kuin Twitterin tulevaisuudesta puhuu. Niin, tavallaan siis se... Tämä on nyt semmoinen hype, mikä niinku se tavallaan ei voi toteutua semmoisena. En mä usko, se on totta. Tämä on niinku ihan varmasti niinku semmoisen kivan oman niinku sektorin jostakin löytää, niinku, missä jatkaa toimintaansa, mutta Mä oon ihan samaa mieltä siitä. Se ei tule koskaan olemaan se Jeesus-palvelu, mitä ne kaikki ennustaa sen olevan, mutta mä oon varma, että kun Jeesusteluvaihe menee ohi, ja ihmiset oikeasti asettuu siihen, että mikä Twitter on ja mikä sen käyttö on oikeasti, niin mä luulen, että niillä on siis paremmat mahdollisuudet kuin oikeastaan millään muulla verkkopalvelulla pitkään aikaan on niin kuin mahdollisuus oikeasti vakiinnuttaa itsensä semmoiseksi, että mun mielestä niillä on huomattavasti paremmat mahdollisuudet siihen kuin esimerkiksi jollain Facebookilla, koska näitä on tullut ja mennyt aika monta. Mutta en tiedä, kun ne on niin eri juttuja. Että tavallaan se, mikä niin kuin Twitteri näyttää niin kuin silleen tämmöisten aktiivisten teknologian hyrökäyttäjien, tietenkin se on eri asia, että koska ne pitää sitä hypeä yllä, eli mä nyt tarkastan sitä niiden kautta. Niin tavallaan niillä se on niin kuin korvannut aika paljon tämmöistä. Niin kun, Twitter on vähän niin siis semmoinen mikä se, laaserosoitin. Että niin kun, meillä on ihan hirveästi tämmöisiä niin kun, nörvästäviä uusmediahörhöjä ja muita, jotka niin kun, silleen, sohottaa kaikki silleen, niin kun, tuolta, semmoisella laaserosoittimella, että missä nyt tällä hetkellä on jotakin jännää puheenaihetta. Ja sinne niin se semmoinen, mitä ehkä niin Deliciousin ajateltiin olevan niin kun, tämmöinen niin kun, sosiaalinen kirjamerkkipalvelu. Delicious on hirveän kätevä silloin, kun halutaan niin kun säilöä itselle ja semmoista niin kun arkistoa linkeistä. Mutta se ontuu ihan hirveästi tämmöisessä niin kun nopeassa linkkien jakamisessa ja niin kun suunnan osoittamisessa. Niin Twitter toimii semmoisessa aika hyvin. Että tavallaan se ei niin kun, se ei niinkään niin kun, musta luo sisältö, vaan se niin kun ohjaa tavallaan ainakin sisällön paikalle. Että mä nyt niin pikkuhiljaa alkan tajuamaan, että mikä sen niin idea on. Että hyvä. Ehkä, mutta niin kuin mä en... Piste. Me olemme keskustelleet Twitterissä niin varmaan kauheita niin tulevaisuutta. Niin kuin viidessä sellaisena... jaksossa, vaikkei siitä pitäisi edes puhua, kun se ei ole mikään. Mä saan edelleenkin sanoa, että Twitter on sama kuin keisarin uudet vaatteet. Tarvitaan se pieni poika, joka tulee sanomaan, mutta eihän tässä ollut mitään ideaa. OSX:n Java-aukko. Vai vittu. Joo. Selaimesta... Olenko Javaa pois päältä? Onko minulla nyt virus? Joo. On, niin siis on. Jos ottaa selaimesta Javan pois päältä, kunnes tulee paikkaus, siinäpä se ratkaisu. Mä en ole varma, onko mun koneella edes Javaa asennettuna. Se alkaa olla asia, josta on aika ajanut ohi. Javaa ei floppunut näkyvän, ei se floppi missään nimessä ole, mutta sen aika on... Aika tuntuu niin kuin siis ihan konkreettisesti, enkä sano edes, että onko se hyvä vai huono, koska itse en osaa ohjelmoida tai käyttää niin kuin kehittäjänä mitään näistä. Ja sehän se on se, että jos on kehittäjä, niin se ei ole floppi, jos on, niin ei ole. Että, mutta jotenkin vaan ei tule vastaan enää niin kuin Javaa vaativaa sisältöä käytännössä, joo, koska se on kaikki no flashia tai mitä Javan, näitä nyt on nykyisin. Javan ehkä se hienous on toisaalla kuin tuommoisissa... Niin kuin siis semmoisissa, missä niin kuin Javaan ehkä niin kuin eniten niin kuin konkreettisesti törmäsi siis semmoisia niin kuin web-härpäkkeitä. Että siis se on ehkä niin kuin jossakin vakavammassa käyttöpuolella, että tehdään jotakin tämmöisiä, tehdään niin kuin softia, jotka pelittää niin kuin monella alustalla. Että niin kuin tähän asti niin kuin oikeastaan älypuhelimien puolella, niin sehän on ollut aika... Ja eikö OpenOffice ole Java-pohjainen jollain tasolla? Että... Se kyllä sen selittää, sen tunkkaisuun. Niin nyt jos kommentoikin, ei, että Java on... Sitä ei selitä mikään muu kuin sinä. Ninnu kommentoi nimenomaan, että Java on kova juttu yritysmaailmassa, J2E ja niin poispäin. Se on fakta. Web-maailmassa se on kyllä... Web-maailmassa sanotaan, se on floppi. Se tuli sinne. Ei se floppi ole, koska sillä oli selkeästi aikansa ja paikkansa ja se täytti tilansa. Ja se oli mun mielestä se, mikä mahdollisti ylipäänsä sen, että meillä on nykyisin semmoisia niin kuin flashia... Mitä näitä tosiaan nyt nykyisin on, en mä edes tiedä, mitä kaikkea nykyisin nuo nykyajan nuoriso käyttää selaimissaan, mutta se oli siis sellainen, joka avasi tien kaikkeen tuommoiseen, että jos ei olisi ollut Javaa, niin ei olisi varmaan jotain, mutta ei niin kuin tämän muotoista sisältöä. Se, mitä voi olla se, että 32-bittiseen Windows XP:hen saa enemmän kuin 4 gigaa muistia. Microsoft. Yes! Niin se, mä luulin, että tämän uutisen pointti oli se, että Microsoft on niin tyhmä, että ne suosittelee enemmän muistia kuin mitä se käyttöjärjestelmä pystyy käyttämään. Tämä on Larin lisäys, mutta joo, mä tiedän. Niin siis täältä saa tämän ohjeet, kuinka siis saa otettua käyttöön se muistin. Microsoftin sivuilta löytyy ohje. Aha. Eli se olikin ihan järkevä juttu. Kyllä. Mä automaattisesti oletin, että tämä on joku semmoinen, että jaa taas Microsoft vauhdissa. Ei, ne menee siihen paskajuttu, paskaosuuteen. Okay. Miniläppärien kysyntä romahti 26% ensimmäisellä vuosineljänneksellä. Musta ei ole ihan mielenkiintoinen. Minä sanoin, että se johtuu siitä, kun ihmiset tajusivat, että hän ei pysty tekemään sitä mitään normaalilla läppärillä. Oliko ne se voi, se voi hyvinkin olla, ja sen kyllä huomasi tuossa, kun no, mä puhuin Kaikussakin siitä, että mä siis menin vähän silleen, sanotaan nyt, en nyt suorastaan silleen, että nyt menen ja ostan jotain, vaan silleen niin kuin avoimella mielellä menin tutkimaan, että mitäs näitä tällaisia nykyään pyörii ja mikä on se hintaluokka, mikä näissä on. Ja sitten jos jotain todella massiivista ja mullistavaa löytyy tai jotain, joka on just eikä melkein, niin voisin melkeinpä ostaa. Mutta mä olin kovin pettynyt, kun ensin minä pyörin tuolla verkkokaupassa ja Anttiloissa ja muissa tällaisissa katsomassa, että mitä niillä on ihan hyllyssä, ja totesin, että no eihän täällä ole yhtään mitään, mikä oli yllättävää, koska kun mä vuosi sitten kävin verkkokaupassa katsomassa samaa asiaa, niin niitä tuli siellä niin kuin hylly kaupalla ja olisi voinut valita vaikka mistä. Ja sitten mä rupesin katsoa netistäkin, niin niidenkin toi kanta on vähentynyt, että siis se on selkeästi tarjonta vähentynyt, ja se on, onko se sitten syytä vai seurausta sille, että niiden kysyntäkin sitten on rajoittunut. Ja se, mikä mua yllättää, niin on se, että kun katsoo niitä, mitä noi oikeasti selkeästi haluaa myydä noi kaupat, niin silloin kun miniläppärit oli uusia, niin ne halusi nimenomaan työntää sitä niin kuin konseptia niillä halvoilla miniläppäreillä läpi, niin nykyisin ne on yllättävän kalliita, mitä ne niin kuin tarjoaa ensimmäiseksi. Ja sitten ne on vielä yleensä laittanut siihen jonkun ihan eri, niin kuin ihan eri asiaa tekevän UMPC:n, niin kuin, että siinä on vieressä, niin kuin, vierekkäin niin kuin 400 euron tämmöinen miniläppäri, ja sitten vieressä on täsmälleen samannäköinen, täsmälleen saman kokoinen läppäri, joka maksaa 1700 euroa, ja ne on siinä vierekkäin pöydällä. Se on mun mielestä hyvin mielenkiintoinen niin kuin muutos myyntitaktiikasta. En tiedä tarpeeksi markkinoinnista, että mä osaisin analysoida yhtään sitä sen pitemmälle, minä vaan kiinnitin tällaisen huomiot. Hyvä näin. Paskaläppäri, paskat. Kyllä, kyllä. Siellä ei varmaan miniläppäriä ollut, mutta vai oliko? Sukkula astronautin läppärillä ei voinut katsoa DVD:tä. Hubblen korjauslennolta laskeutuminen viivästyi päivällä ja astronautit olisivat halunneet käyttää lupa-aikaa tuomiansa DVD-elokuvien katsomiseen. Ei siis tarkastanut sitä, että no joo. Koneelta ei kuitenkaan löytynyt tarkoituksen sopivaa softaa, eivätkä edes maassa olleet teknikot kyenneet ratkaisemaan tien teknistä pähkinää. Musta on aika koomista, kun ne on viettänyt sille niinku pari viikkoa, ne on korjannut Hubblen, ja siellä on niinku tuhansia teknikoita koko ajan valmiina niinku ratkaisemaan kaikki mahdolliset ongelmat, ja mitään ongelmaa ei herännyt siinä. Aina kaikki pystyttiin selvittämään muuten, mutta sitten kun tulee semmoinen, että hei, mulla olisi tästä tämmöinen läppäri ja tämmöinen DVD, ja mä haluaisin katsoa tämän leffan, niin sitten oho, mites tämä menee? Ja maassa on tuhat insinööriä, ja hakkaa päätään seinään, että mitä helvettiä nyt tämä. Tämä on, sinänsä olisi kiintoisaa tietää, että kun siis mitäköhän käyttistä ne pyörittää noissa läppäreissä, kun ne ei ole siis mitään ohjainläppäreitä mun käsittääkseni, vaan ne on niin kuin ihan näiden astronauttien käyttöön tarkoitettuja koneita, että ne ei ole mitään niin kuin erikoistettuja ohjauskoneita sinänsä, niin mitäköhän käyttistä ne niissä oikein pyörittää, että ilmeisesti ainakaan Windowsia, koska kyllä Windowsissa se Windows Media Player taitaa toimia ihan sen suurempia mutkit. Näitäkin, mua eniten hämmensi tämän, että niinku, että oli DVD:tä mukana. Että siis sillä jotenkin, mulla luulen, että jotenkin olisi niinku, ehkä mulla olisi sellainen niinku mielikuvana, että sinne ei oteta mitään turhaa rojua mukaan näin, niin sitten niillä on jotenkin helvetin DVD-levyä mukana. Niin. Jotain tekemistä. Mitä näin? Helvetin. Oletko katsonut tätä leffa? Niin datana koneella, jos ne haluaa jotain katsoa, eikä sillä mä otin DVD. No siis niillä on aika tarkka rajoitus siitä, että kuinka paljon ne saa ottaa henkilökohtaisia tavaroita mukaan. Ja joku sitten ajatteli, että saattaahan olla, että siinä on hieman muutakin mietittävää, niin ei ole sitten ruvennut miettimään sitä, että no mitenkäs tämä handbreaking konfaaminen tähän, että saa ripattua tämän DVD, vaan niin kuin, eikä käyttää siihen puolipäivää, vaan silleen, että 2 sekuntia ennen lähtöä, niin katsoa, että hei, että tässähän on leffa, jonka mä voisin katsoa. Mä olisin halunnut kuulla tuon kyseessä radiokeskustelun. Alkaako se sillä tavalla, että Houston, we have a problem. I have this DVD. Luultavasti ei kuitenkaan, mutta sehän on, niillähän on 24-7 auki se, kaikki keskustelut kuulee siellä, että kyllä se varmaan joku on tallentanut. Mitähän ne olisi halunnut katsoa? Niin se muuten... Isäni ja turbomies. Sekin mua itse asiassa kiinnosti ja luultavasti kyseessä olisi ollut jotain juurikin... Avaruusaiheista. Mä luulen, että siinä olisi ollut kyseessä justi se joku astronauttien mystiikkaa hyvinkin paljon vähentävä, mitä ne on. Ne pornoa se olisi kuitenkin ollut. En usko. Syvä hiljaisuus. Apollo 13 näin ehdotetaan irkistä. No se olisi ollut. Rentoa katsotaan. Mä luulen, että ne on kyllä nähnyt sen jo. Se voi olla huono vitsi jo siinä vaiheessa, kun nappaa. Mulla on yksi DVD mukana. No kiri. Apollo 13. Ja toinen on sitä ajatellut, että joku kuitenkin ottaa Apollo 13, niin otetaan nyt joku toinen ja seuraava vaihtoehto on Kubrickin 2001 ja taas ihmiset hakkaa päätään sen. Kaikki nukahtaa keskeisesti törmään kuuhun. Niin kuin sukkuloilla on tapana. Kyllä, kyllä. No niin, päästiinhän me tämä lusikoitua loppuun, tämäkin lähetys, josta siis rakkaat podcastajat kuulevat vain loppuun, koska alku ei mennyt nauhalle, mutta ei se mitään. Alku oli huomattavasti parempaa sisältöä, oli tuolta liven äärissä. Eikö se oikeasti mennyt nauhalle? Ei se oikeasti mennyt nauhalle. Olisit sanonut, että se oltu alusta. No hoi kuule, me oltaisiin tässä vielä puolilta öin. Ei, me rullataan nokkalasti eteenpäin, eikä se nyt, no ei siinä nyt niin tärkeitä asioita. No kerro nyt ne uutiset edes silleen, että ei tule, mitä me käsiteltiin, niin ei tule semmoisia, että no miksi te ette tätä käsitellyt, että sehän oli viikon suurin uutinen. Sano ne otsikot ainakin läpi, niin ihmiset tietää, mistä ne ovat jääneet paitsi. Te jäitte muun muassa paitsi siitä, että Facebook ja MySpace eivät poista käyttäjien poistamia valokuvia palveluista, kuten sitten taas Flickr, Fotopakot, Blogger ja Picasa kyseisessä testissä saivat puhtavat paperit ja poistavat ainakin kohtuullisessa ajassa. Kerromme myös siitä, kuinka Google Chrome päivittyi kakkosversioon, vaikka kyseessä ei ole siis kakkosversio, vaan numero 2, joka vain kertoo sen, missä versiossa ollaan. Microsoft asetti myös Windows 7 pyörittävän netbookien suoritusylärajat. Näin ollen et pysty kovassa koneessa pyörittämään niinkin huippua järjestelmää kuin Windows 7 starteria tai Home Basicia, ketä kiinnostaisikaan. Jossain siinä vaiheessa luultavasti laitettiin nauhoitus päälle, jotenka ehkä kuulitte sen, kuinka Microsoft sai patenttiin mafiamaiselle rahankeräysmallille, tai siitä, kuinka Iran katkaisi vaalien alla yhteyksiä. Kyllä me siinä vaiheessa jo oltiin, eikö ollut verkostopalvelu? Kyllä me sillä vaiheessa sitten siinä vaiheessa, kun kaikki alkoi menemään pieleen. Joo. Tämä oli 113. lähetys, joten epäonnen luku ja jakson nimeksi tulee floppi. Oliko meillä gallupia? Meillä ei ollut gallupia. Eikö ollut gallupia? Ei, koska mä edellisen jakson julkaisin torstaina, mä en vittynyt sitä sinne. Ai niin joo. Että sit mennyt, olisi tullut vähän. Kysytään nyt jotain. Kannattiko kuunnella? Kyllä. Ei. Minkä elokuvan sinä haluaisit katsoa, kun olet jumissa suhkulassa? Kiitoksia kuitenkin henkilöille, jotka olet paikalla. Kiitos Kalatalous Jussille, kun piipahdit. Oletko siellä vielä? Olen, hyvä. No, olen. Minähän olen. Eerolle kiitokset etelän suuntaan pitkästä aikaa jälleen paikan päällä. Joo, täällä. Oli mukavaa taas olla. Erkalle myös. Mitenkä se hopeinen podcast? Milloin tulee seuraava jakso? Niin, nyt täytyy alkaa kuuntelemaan, kun on Mäkki-ihminen. Joo, kovasti on yritys tässä. Mulla alkaa kesäloma tällä viikolla, etteiköhän tässä kohta päästä. Ja jos ei, niin viimeistään sitten WWDC kiinnoten live-seuranta tullaan aivan varmasti järjestämään. Ja Henrik on siellä mukana. Henrikiltä en ole vielä ehtinyt tiedustelemaan, mutta Erkka lupautui alustavasti. No niin. Ylman. Jos se tulisi niin mielenkiintoisen kohtaan, niin mä voisin olla myös mukana, koska nyt mä olen nykyään Mäkisti. Mitä sä oot tykännyt Mäkistä? Aivan loistava. Miksi ei mulla aikaisemmin ollut tämmöistä? Olen. Liian kallis. Se niin se sika-influenssa leviää sen. Näin on. Suosittelen kaikille lämmöllä. No ei, koneessa on siinä missä muutkin, mutta eikä ole se hakkaa ton HP:n halapaskan menne tulla. Se on se happi, joka palaa sille kännykässä. Ja tupruttaa ruskeita savua. Henrikille kiitokset jälleen kerran. Ja kiitokset. Näkemiin! Suuret kiitokset Erkalle ja Henrikille edellisen kertaisen jakson suoriutumisesta. Näin ollaan saatu. Se sujuu suunnilleen yhtä hyvin. Silloin oli kokonainen jakson auhalla. Nyt ei ollut sitäkään. Mikä ehkä luultavasti on hyvä asia. Kiitokset kaikille, jotka seurasivat meitä Irkissä ja kiitoksia, että kuuntelitte tämän puolikkaan jaksonkin. Pistäkää palautetta palaute@puhujankulo.com ja käykää osoitteessa puhujankulo.com osallistumassa tämän viikon gallupiin. Pörni kiittää ja kuittaa ensi viikolla uusin jutuin ja silloin nauhoitus alusta saakka. Ainakin toivottavasti. Onko tämä nyt niin kuin 113 vai sitten 12,5?